Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Klima, klima, klima, klima, klima, klima, klima, klima, klima, klima. Godmorgen. Velkommen til 24/7 morgen. Jeg sidder her med min morgenkaffe og en af dagens morgenaviser. Jeg vil lige fortælle dig, hvad der er i programmet her i den her time, og så også lidt om, hvad der er i de andre timer. Jeg synes faktisk, at vi har gode ting på tallerkenen her. Berlingske her til morgen, bare lige for at nævne det. Det er en af de historier, vi prøver at drible frem her i løbet af morgenen. Vi har ikke nogen kilder på det indtil videre, men der er jo selvfølgelig ting, der dukker op, når vi møder ind her klokken 5. Borgmestre til ny minister giver os de lovede motorveje, og det er altså en række borgmestre, der siger til den nye transportminister Benny Engelbrecht, at de vil have de der motorveje. Han har jo annulleret den tidligere regerings plan om at investere for 114 milliarder kroner. Der er en Frederikssund borgmester, der hedder John, der er meget nervøs for, at han ikke får sin motorvej. Og så siger den nye transportminister, der skal også bare roligt, der skal også være noget asfalt, som elbilerne kan køre på. Fordi pointen med det hele er, med at droppe alle de der planer, og så ligesom starte fra ny, det er klima. Klima, klima. Vi fortsætter i øvrigt også med vores lille klimaserie her til morgen, hvor jeg jo snakker med folk, der ellers ikke sådan bliver snakket med. Altså folk fra de højere læreanstalter, som er skeptiske over for klimaforandringerne, og skeptiske over for klimadebatten, og mener, at det hele det er lidt overdrevet. I dag der kommer Jens Olaf Pepke Pedersen ind her til mig. Han kommer om en time lige præcis. Jeg synes, du skal lytte med. Jeg glæder mig selv til det her. Jeg synes, det har været ugens oplevelse, når vi har haft de her professorer, tidligere professorer inde, som siger, det er ikke så slemt, og folk regner forkert, og alt det her. Og vi kan jo ikke bare gå og snakke med tosser som ikke tror på klimaforandringerne, så det gør jeg ikke. Jeg bestemte mig for kun at tale med folk fra de højere læreranstalter. Jens Olaf Pepke Pedersen er klimafysiker, seniorforsker ved Institut for Rumforskning og Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet, så han har bestået den her test om at have nok på CV'et til at komme herind. Han er en af dem, der siger for eksempel, at alle de her orkaner, der har været, det skyldes ikke klimaforandringerne. Og de her store skovbrande, der har været for eksempel i USA, man kan heller ikke sige, at det er på grund af klimaforandringer. Så han er skeptisk over for den almindelige forklaring. I øvrigt er han ekspert i atmosfære, kemi, skydannelse, kulstofkredsløb og klimamodeller. Han har bidraget til den forrige rapport fra FN's klimapanel. Og i tredje time skal jeg også snakke med en, der hedder Lotte Hansen, og hun er skeptisk over for, at jeg overhovedet taler med de her folk. Hun siger, at man skal passe på med at give dem taletid, fordi så foregøjler man, at det er en reel debat og en reel uenighed. Faktum er, at det er det ikke. Det er kun et par enkelte, der mener sådan noget, som Jens Olaf Pepke Pedersen mener her. Så derfor skal man ikke foregøjle i medier og i sådan et morgenradioprogram som det her, at der er en reel debat. Men vi har dem nu på alligevel, og så tager vi også hende på, og så interviewer jeg hende om 2 timer. Så der er masser med klima her til morgen. Dette er Radio 24/7. Tarok var en travhest, der blev født i 1972. Tarok blev kaldt for Dannebrog på 4 ben. Tarok vandt 111 ud af 157 løb, og Tarok indtjente 2,8 millioner kroner i sin karriere. Meget mere om det om 10 minutter. Og så ringer jeg også her i løbet af sommeren til danskere, der bor i udlandet. Jeg har ringet til danskere i Vietnam, Kina, Estland, Kenya osv. Og i dag, der ringer jeg til Norge. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Over 64.000 børn i Danmark lever i dag i fattigdom. Og en af de helt store syndere, det er den kontanthjælpsreform, som regeringen og Dansk Folkeparti har indført. Den betyder, at når børn lever i fattigdom, så lever de med voksenbekymringer. De lever med bekymringer omkring økonomi, i stedet for at bekymre sig om, hvem de skal lege med dagen efter. Vi skal have afskaffet den kontanthjælpsreform. Ingen børn skal vokse op i fattigdom. Det her, det var valgkampen for en måneds tid siden. I onsdags, og det var Pernille Skipper i øvrigt fra Enhedslisten, hvis du ikke lige kunne høre det. I onsdags, der begyndte regeringen at forhandle med støttepartierne om et midlertidigt tilskud til fattige børnefamilier. Og i den politiske aftale, der blev indgået lige efter valget, du kan nok huske det, det hed et forståelsespapir mellem de røde partier, SR, SF og Enhedslisten. Der står der, at der skal afsættes 250-300 millioner kroner til et midlertidigt tilskud til familier med børn fra 0 til 14 år, der er omfattet af integrationsydelse eller kontanthjælpsloftet. Og det var jo fordi, at mange af de her røde partier havde sagt, at integrationsydelsen skulle væk, den skulle fjernes, og kontanthjælpsloftet skulle væk, det skulle fjernes. Det var der bare ikke enighed for i det her forståelsespapir. Så derfor så sagde man, okay, vi ser på det, vi lægger det i syltekrukken og lægger det ned i en kommission med de der ydelser, og så finder vi lige 250-300 millioner kroner, som vi deler ud til de børnefamilier, der har det sværest. Og nu skal man så finde ud af, hvem lige præcis hvilke børnefamilier, der skal have de her penge, indtil man hiver ydelserne op af syltekrukken igen, og det kommer til at ske næste år, inden for 12 måneder. En af de familier, der er fattige, det er familien Nerving fra Ballerup. Her bor Katja Nerving i et socialt boligbyggeri sammen med sine tre børn på 16, 14 og 12 år. Hun er ramt af kontanthjælpsloftet og 25-timersreglen og har så få penge, at familien lever under den fattigdomsgrænse, som Danmarks Statistik har defineret. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan har de her fattige børnefamilier det så? Du kan jo selvfølgelig tage stilling til, om du mener, at de er fattige. Her er familien Nerving med børn. Jeg hedder Ida, og jeg er 14 år. Kan du godt mærke, at din mor ikke har så mange penge at gøre godt med, eller hvordan? Nogle gange. Hvordan kan du mærke det? Det er, når det er, hun ikke har råd til så meget købe og mad og sådan noget. Noget der tid. Hvad med sådan noget, som hvis du skal have nyt tøj, eller sko, eller et eller andet? Og det er heller ikke altid, så venter vi, til vi får børnepenge til det. Vil du også lige præsentere dig selv? Det kan jeg da godt. Mm. Jeg hedder Emil, og jeg er 12 år. Ja. Hvordan er det, I holder sommerferie i år? Det er bare primært, at vi sidder herhjemme og slapper af. Hvorfor det? Fordi vi ikke har så mange penge til at tage rundt. Hvorfor har I ikke så mange penge? Det ved jeg ikke. Hvordan kan du ellers mærke, at I ikke har så mange penge? At vi ikke sådan rigtig kan gøre så mange ting, som tage ud på ture, som andre kan. Ja, familiens månedlige indtægter. Her kommer altså lige nogle tal, så hold lige tungen lige i munden. Kontanthjælp efter skat får familien 10.600 kroner, boligstøtte 821, børnepenge 2.200, børnebidrag fra far 4.100, i alt 17.728 kroner udbetalt i alt. Og så er der også friplads til klubben. Udgifterne. Og jeg vil lige sige, at vi har altså set de her indtægter, og vi har også set de fleste af de her udgifter, altså regninger og sådan noget. Udgifter husleje, inklusive vand og varme, 8.700, el 900, internet 260, tv og telefoner 687, licens 160, streamingtjenester 200 kroner, afdrag på lån 1.200 kroner, afdrag på indskudslån hos kommunen 200, Fitness World abonnement til genoptræning af knæ og led 268. Og så er der medicin til børnene mod psoriasis og eksem og 10 forskellige slags medicin mod depression, angst, ADHD, fibromyalgi, astma, blodfortyndende medicin, kolesterol, smerter, alt det, 700 kroner om måneden. Så vi har regnet det hele sammen. Der er til mad, til tøj og diverse i den her familie 4.400 kroner. Det er ligesom det, du skal vide. Der er 4.400 kroner til mad, tøj og diverse. Og det er altså Katja, der bor med sine tre børn på henholdsvis 16, 14 og 12 år. Og Katja har været på kontanthjælp i over 20 år. Jeg har en masse skavanker og sygdomme der, så jeg ikke kan arbejde. Og noget posttraumatisk stress og sådan lidt af, hvad man har oplevet igennem sit liv. Så der er meget at kæmpe med, og det bliver ikke rigtig bedre, så jeg vil aldrig komme til at få flere penge. Hvor længe har du været på kontanthjælp? I over 20 år. Så hvordan kan det være, at du ikke har haft et arbejde i 20 år? Fordi jeg har haft så mange skavanker, og har haft jeg har levet med ungernes far i et dårligt parforhold med politi og vold og alt sådan noget indebærer, så jeg har ikke rigtig haft sådan psyke til det. Jeg har været ude og prøve et par gange, men så med ADHD har kørt rundt, så de har ikke synes, jeg har passet ind, og jeg har stresset arbejdsstederne. Jeg har ikke nogen kræfter i hænderne, jeg har så ondt altid. Begyndt på smerteklinikker og sådan noget. Så du har noget fibromyalgi, noget ADHD, ja, noget posttraumatisk stress? Ja, og noget angst, og så har jeg haft blodprop, og så har jeg fået blodfortyndende, og sådan nogle hjertekarsygdomme der, for højt for kolesterol. Og så min astmaspray der, som der også er meget slem i øjeblikket, og ja, og så får jeg så depressionspiller der, jeg får om aftenen, også til at falde i søvn, fordi jeg ikke kan sove om aftenen. Og så havde du noget med knæet også? Ja, jeg ved ikke, hvordan det er sket, men hele min menisk inde i knæet der har jeg fået sådan en kæmpe flænge. Og den har jeg haft over et år, den vil ikke rigtig hele. Og så har jeg noget med min arme også, hvor der er nogle albuer og min led der, så det skal jeg også ind og undersøge på et tidspunkt, når de er færdige med min knæ og alt det der. Så der er mange ting, der spiller ind, og ikke er økonomi nok det hele, så det, nogle gange så har man bare lyst til at springe ud på slag, fordi man ikke havde unger, ikke? Fordi man ikke har råd til noget som helst. Ikke? Synes du, I er fattige? Ja, det vil jeg sige. Altså, der er ikke meget at rute rundt med. Jeg kan sagtens mærke forskel på, at man har mistet de penge efter kontanthjælpsloftet. I starten derinde, vi havde kontanthjælpsloftet, der var der altid køleskabet var altid fyldt. Nu er der kun det mest nødvendige for, at man lige kan leve, fordi at man ikke skal få smidt for meget mad ud, fordi det har jeg ikke råd til. Så hvad er det, I er nødt til at spare på i hverdagen? Der er ikke så meget hygge, som der var før i tiden. Altså, og mad, der er der bare lige til det mest nødvendige. Der er ikke sådan noget snack, der lige ligger, hvis man lige har lyst til et eller andet hygge. Eller der er heller ikke noget til, sådan man lige kan gå i biografen, eller spise et god måltid mad der. Man har lige lyst til en steg der. Det kan man ikke. Det skal man huske at spare op til, hvis man gerne vil have god mad. Nogle af regningerne deler man over, og så må man vende lidt med dem, eller dele dem over i tre, og så betale afdrag på dem. Derfor man har lidt mere, hvis man gerne vil gøre noget, hvis man ved, der er fødselsdag med ungerne, ikke? Og får man, at de ikke kommer helt ud, og sådan, de står ved deres venner, og at de synes, fordi de synes, det er flot, at man har kontanthjælp, og at man ikke har nogen penge til noget som helst, ikke? Og deres venner har også noget, ikke? Så ikke til ture eller noget som helst, så det er bare sådan noget hjemmehygge med noget spil, hvor man kan hygge herhjemme, i stedet for at man går ud og laver noget udenfor, selvom det vi også gerne vil en gang imellem. Vi kan ikke komme på ferie. Hvad med i forhold til dig selv? Hvordan kan du mærke, at der ikke er så mange penge? Jamen, jeg har ikke købt tøj til mig selv i meget, meget, meget lang tid der. Jeg har kun lige nogle enkelte trøjer og bukser, hvor jeg går i, hvor jeg lige har købt til dem, jeg kan passe, fordi jeg har taget så meget på grund af min medicin. Går selv med sko, der er huller i, for at ungerne har, så må jeg købe til mig selv, når der er jeg engang har råd til det, og så tager én ting ad gangen. Du sagde også, der var noget med dine tænder. Ja, jeg har meget dårlige tænder, også på grund af medicin. Så jeg har for omkring 24.000-25.000, sidst jeg var oppe og få et årsag på dem. Men nu må jeg så tage én tand ad gangen. Bruger du penge på noget, der ikke er nødvendigt? Ja, en gang imellem. Jeg har det med en gang, så går jeg ind og lige tager sådan for Unibet, der, så kan jeg godt, hvor jeg lige får nogle perioder, hvor jeg spiller. Jeg ærger mig hver gang, hvor jeg har tabt penge der, hvis jeg selv de 200 kroner, for hvad kan jeg ikke have fået for det? Altså, det 200 kroner er mange penge. Det var til i hvert fald biograf til to personer, hvis den jeg har været, ikke? Så nu prøver jeg at lade være med overhovedet at gå derind, og så har jeg downloadet Pokémon og Harry Potter og alt muligt for at spille nogle spil, hvor det ikke koster penge. Hvorfor gør du det så? Hvorfor spiller du? Jamen, det er jo for at håbe på, at jeg kan vinde noget mere. Og så kan man gøre lidt mere med ungerne for at glæde dem. Og man håber jo og håber på, at der sker et andet, bare for at man får lidt flere penge, for at det kan ske, ikke? Ellers så går man og sælger bare lidt af nogle af de ting, man har herhjemme, at man ikke bruger, og for at få lidt der, ikke? I har også en lidt dyr husleje. Ja, det ligger på næsten 8-7, og vi har svamp i boligen her. Så der skal vi også have ordnet det. Min søns værelse, det er rigtig slemt. Det er helt vendt ud af rådene op af det, og i loftet og ned af væggene sidder det. Så der er rigtig meget, der skal renoveres for alt det svamp, der er. Så stiger vi også en del i husleje her på et tidspunkt, men jeg har ikke rigtig råd til at flytte heller. Jeg har ikke råd til indskudslån, og kan ikke rigtig låne det nogen steder. Så vi kan ikke rigtig flytte. I've seen a lot of tenants. Ja, undskyld, jeg lige kunne tage sætte noget andet på her. Det var altså Katja Nerving, der har været på kontanthjælp i over 20 år. Tak til hende og Annette Solgaard, der havde interviewet hende. Ifølge Danmarks Statistik er man relativt fattig, hvis man har en disponibel indkomst under 50% af medianindkomsten i Danmark, og kun har en formue under en vis grænse. Der er ifølge tallene her 64.500 børn, der lever under fattigdomsgrænsen. Vi snakker med familierne. Det mener vi er god journalistik. Nu skal du høre her. Der er nogen, der skriver ind på 42 600 24 7. Nu arbejder jeg selv i kommunen, og I drømmer ikke om, hvor mange ydelser de her kan søge hos kommunen og udbetalt den i Danmark. De kan starte med at sløjfe smøgerne og streamingtjenesterne. Og Sofie skriver, at jeg forstår slet ikke vinklen på den her diskussion. Hun er jo syg og har været det i mange år. Hun skal da slet ikke være i kontanthjælpssystemet. Jeg vil dog understrege, at for raske og arbejdsparate mennesker, synes jeg, udbetaling er helt fair, da man godt må være fattig, når man er på en midlertidig ydelse. Så Sofie mener her, at det niveauet er egentlig fint for folk, der kan tage et arbejde, men det lyder ikke, som om hun kan tage det. Pointen er vel også her, Sofie, man kan jo godt diskutere det her, men pointen er jo også, at sådan er det bare. Altså, der er nogen, der har altså nogle diagnoser her, det har vi jo hørt om tusindvis af gange, som er på kontanthjælp. Og de får det her niveau, så vi diskuterer bare niveauet. Kan man leve for det? Og altså, børnene her kan jo sådan set være... for dem er det jo ikke vigtigt, om moren har diagnoser eller ikke har diagnoser. De lever med det her. Det er de penge, de får. Man kan selvfølgelig diskutere mange ting om det her. Der er også et 16-årigt barn her i børneflokken. Skulle vedkommende arbejde og bidrage til familiens økonomi? Du kan selvfølgelig blande dig på 42 600 24 7, og bare skriv ind til mig. Lidt senere i den her time, verdens to mest vindende tennisspillere nogensinde, Nadal og Federer, spiller senere her i dag mod hinanden i semifinalen i den største af alle tennisturneringer, Wimbledon. Sidst det skete, det var altså, at de to mødte hinanden, det var i 2008. I've seen a lot of tennis matches, and I've commentated a lot, and watched a lot, and played a lot. If you add everything together, there's no question in my mind overall. The 2008 match between Rafa and Roger was the greatest tennis match ever. Den bedste tenniskamp nogensinde. Det her, det var tennislegenden John McEnroe. Alt om den her bedste tenniskamp nogensinde her om en halv time, og de to mødes altså i Wimbledon en gang til her senere i dag. Her i løbet af sommeren, der ringer jeg rundt til verden til helt almindelige danskere, der bor et eller andet sted, og så fortæller de lidt om en historie der, hvor de er. Inger Hjort Bæk, godmorgen. Godmorgen. Du bor i Oslo og har gjort det siden 1995. Tak fordi du vil være med. Hvad laver du i Oslo? Jeg har arbejdet med sådan noget strategisk salg og branding. Og hvem er du, hvis du lige skal præsentere dig selv? Ja, hvem er jeg? Ja, hvad hedder det? Bor jo her, flyttet herop på grund af noget arbejde i sin tid, og har fået familie heroppe og er blevet heroppe. Og vi kan godt lide at være ude i naturen, og derfor handler min historie lidt om, at om sommeren i Norge, så oplever vi, at mange turister ikke rigtig forstår, hvor farlig naturen egentlig er, når de besøger landet. Okay. Værsgo at fortælle om, hvad er det, du nu gerne vil fortælle om? Ja, I ringede og spurgte mig, hvad der ligesom rører sig i øjeblikket. Og der, hvad hedder det, er der blandt andet her den anden dag, der blev der gravet en mand ud af et sneskred. Og han har været savnet siden 2. januar. Og det er nogle finske og svenske turister, som kom og tog på en skitur, og så blev de taget af et sneskred. Og det er jo tragisk at have været savnet i over 6 måneder, fordi at man ikke kan få dem gravet ud, fordi at man må vente på, at sneen smelter, og at det ikke er farligt for beredskab. Men sådan nogle ting, det er sådan noget, der sker herop, og det kan være lidt svært for danskere at forstå, hvor farligt det er, at man ikke altid kan gå ind og blive reddet, når man begiver sig ud i naturen. Og vi ser mange turister om sommeren, som gerne vil have set på Instagram et eller andet meget flot sted, og så vil de ind og tage billedet inde på den sten inde i et eller andet fjeld, og så kommer de alt for dårlige udstyr, og har ikke mad nok med, og har ikke læst vejrrapporten, og ikke forstår, hvor lang tid det tager at gå den tur. Så nogle steder så er man begyndt at sætte fjeldvagter op, som ligesom stopper folk, hvis de ikke har ordentligt udstyr nok på. Mm-hmm. Mm. Og så ser vi lidt med danskerne, at hvad hedder det, ofte så de, hvad skal jeg sige, ikke i god nok form til egentlig at tage den belastning, som turen egentlig kræver. Ja, og det er noget med, der bliver skrevet om, at regeringen vil lave regler for turister. Ja, de snakker lidt om nu i sommer, hvad hedder det, ude på alle de her turiststeder på nettet, så er man begyndt at opdatere meget på det. Hvis du går den tur, så tager det så mange timer, at man måske tror, at man skal gå ud og fotografere, ikke gå så langt fra bilen eller gå så langt fra bussen, som man kommer med, men lige pludselig så er man på en 10-timers tur, og så har man ikke rigtig styr på de her ting. Og der er mange steder også i lufthavnen, når folk lander, så står der store skilte med, hvor på nettet, man kan gå ind og tjekke ting. Og derfor så snakker man lidt om man skal lave nogle regler for, hvad det er at oplære turister i, hvad det er, at naturens krav egentlig er for at klare sig. Okay. Fordi de forstår ikke, at lige pludselig så kan det blive et vejrskifte, og så er der meget vind, eller de vil tage nogle billeder, så står de for tæt ude på kanten. Og så blæser de jo ned af den fjeldvæg. Mm. Er det tit danskere, der kommer galt afsted? Det er alle former for Skandinavier, der er også danskere. Danskere så er det mest fordi, at hvad skal jeg sige, de faktisk ikke er i god nok form. Lidt ældre mennesker, som tror, de skal gå op ad et bjerg, ikke? Og så er de ikke i god nok form til at lade man blive skadet undervejs, og så må man også hentes ned. Mm. Og i nogle perioder, så har der været så store belastninger for Røde Kors. Der var et sted på et fjeld, der havde de 40 gange, de måtte ud og hente folk på en sommer. Og det er jo kun frivillige mennesker, som gør det her. Det kan de jo ikke klare i sådan et lokalt samfund. Hvad vil det sige at tage ud og hente folk på et fjeld? Jamen, så må man jo gå ind i fjeldet og finde dem, hvis de har ringet, eller hvis der er telefonkontakt. Det er jo heller ikke altid, der er telefonkontakt. Men at de har, du ved, forstuet foden, eller er blevet trætte, eller ikke kan komme ud, eller de er lagt ud på en tur for sent i forhold til, at, hvad skal man sige, det bliver aften, ikke? Nu bliver det ikke så mørkt op om sommeren, men at de ligesom bliver bange for, at nu kommer natten, ikke? Altså, de er ikke kommet tilbage igen. Så må man ind og hente dem, og det er jo ikke altid, at, hvad skal man sige, det har I jo selv set med den her cruise-skibet der, Viking Sky, at det kan være utrolig udfordrende at skulle ud og hente folk, hvis der er vejrproblemer. Det ved jeg ikke helt, hvad det er med det cruise-skib. Hvad er det for noget? Det var et cruise-skib, som var ved at gå på grund her uden for Molde her i foråret, hvor der var næsten 500 mennesker, som blev hejst op i helikopter, som blev hentet ud. Okay. Inger Hjort Bæk, tak fordi du vil være med. Ja, og hvad skal du lave? Hvad skal du lave resten af dagen? Vi holder ferie, og vi bor ved vandet, så vi skal hygge os i dag nede på stranden og ud på subboard og hygge os. Det lyder dejligt. Okay, ja. Inger Hjort Bæk, ja. Altså med direkte her fra Oslo. Klokken er 6:30. Jeg vil lige prøve at spille nogle hemmelige lydoptagelser for dig, der har rystet det politiske landskab i Italien. Det her, det handler om hemmelige forbindelser mellem Putin og Salvinis Lega-parti. Salvini er jo indenrigsminister og en af de to reelle ledere i Italien. Det er selvfølgelig en meget længere lydoptagelse. Jeg tror, de er 1,5 time eller noget i den stil. Det handler om samarbejde mellem Putin og det her højorienterede parti. Det handler om olieleverancer med særlige rabatter mere lige om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Nå Når statsminister Mette Frederiksen inviterer godhavnsdrengene på Marienborg til en officiel undskyldning 13. august, vil nogle føle sig forbigået. 22 såkaldte eksperimentbørn fra Grønland blev under Mette Frederiksens tale ved folkemødet på Bornholm også lovet en undskyldning. Men undskyldningen til dem er nu udskudt, hvilket vækker undren hos Enhedslistens grønlandsordfører Christian Juhl. Det er noget skidt. Hun var meget klar i sin tale på folkemødet i Bornholm om, at det var noget af det første, hun ville gøre. Og begge de sager, hvor der kan blive tale om en undskyldning i Godhavn-drengene og så eksperimentbørnene fra Grønland, de er meget veldokumenteret, og det har været diskuteret i årevis. Alle de år, jeg har været i Folketinget. Så der er ingen grund til at udskyde det. Ifølge avisen Nordjyske skyldes udsættelsen af den historiske undersøgelse skal være færdig, før regeringen tager endelig stilling til en undskyldning. De 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951, var et led i et socialt eksperiment, hvor de skulle lægge det grønlandske af sig og blive en dansktalende elite i Grønland. De her mennesker har været udsat for et overgreb fra den måde, vi har administreret deres liv på, da de var børn. Og det har været et traume for mange af dem. Hos de kommunale affaldsselskaber er man enig med miljøminister Lea Wermelin i ønsket om mere genbrug og en mere ensartet måde at gøre det på. Det var vi jo sådan set i fuld gang med i forvejen, men man skal bare huske, at der også er forskel på, om man bor i etageejendom, eller man bor i sommerhusområde eller i villakvarter. Så vi er også nødt til at kunne tage nogle individuelle hensyn ud i kommunerne. Siger Mads Jacobsen, der er byrådsmedlem for Venstre i Struer Kommune og formand for Dansk Affaldssortering, som omfatter de kommunale affaldsselskaber. Foreningen drøfter i øjeblikket med fødevareindustrien, hvordan man på emballagen kan påføre symboler, der angiver, hvordan produktet skal affaldssorteres. USA's præsident Donald Trump dropper en omstridt plan om at indføre et spørgsmål om statsborgerskab i den amerikanske folketælling i 2020. Men Trump insisterer på, at han ikke giver op på sit projekt om at tælle, hvor mange ikke-amerikanske statsborgere, der befinder sig i USA. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trump vil derimod udstede en ordre, som skal tvinge statslige agenturer til at dele informationer om indvandring. Vi vil bruge disse enorme føderale databaser til at opnå en komplet, fuldstændig og nøjagtig optælling af de ikke-amerikanske statsborgere i landet, siger Trump. Han tilføjer, at det også vil indebære databaserne i Ministeriet for Indenlandsk Sikkerhed og Administrationen for Social Sikkerhed. Vi vil vende hver en sten, siger Trump. Mange steder mest skyde vejr og perioder med regn eller byer, der lokalt kan være ret kraftige og med torden. På Bornholm og i Vendsyssel dog tørt med en del sol, og om eftermiddagen breder opklaringen sig langsomt mod sydvest. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Mette Frederiksen var i Tyskland i går. Bør hun tage til Tyskland, når man ser på, hvor meget CO2 hun udleder ved sin tur ned for at mødes med Merkel? Det her, det er hoveddebatten her til morgen. Skriv ind 42 600 247. Bør statsministeren overhovedet rejse, når man tænker på CO2-aftrykket? Det er bare sjov. Selvfølgelig skal vi ikke diskutere det. Nogle gange synes jeg bare, der er så meget klima. Debat om alting. Altså, det fylder alt. Du forsiden af Berlingeren her til morgen, er der to ting om klimaet. Det ene er en opinion, altså et debatbrev, hvor der står klima overhaler udlændingene i den danske værdidebat, og det andet handler om, at transportministeren nu har droppet hele den her infrastrukturplan til 114 milliarder kroner på grund af klimaet. Han vil nu lægge vægt på klimavenlig trafik. Og der er nogle borgmestre, der er nervøse over for det, og vi skal dykke ned i det og have et overblik over, hvad det egentlig er, der er blevet droppet nu på grund af klimaet, og hvad der kan komme i stedet for, og hvad der er på spil her. Det kommer i næste time, når jeg snakker med en ekspert i den her trafikplan. Men jeg er også lidt skyldig i alt det her klima selv, fordi jeg har også valgt at have en masse med her til morgen, og vi har nu om en halv time til en klimaskeptiker, endnu en. Det er jo den tredje, jeg taler med her i den her uge. En klimaskeptiker fra en højere læreranstalt er med, og Jens Olof Pepke Pedersen hedder han. Han er ekspert i alt muligt med kemiske processer og i atmosfæren og sådan noget. Og han siger, der er nogle ting, der er overdrevet her. Jeg glæder mig meget til det, det er om en halv time. Du kan selvfølgelig skrive en 42 600 247. Er det lidt overdrevet, alt det med klimaet her? Hvad tænker du egentlig om det? Vi giver selvfølgelig taletid til alle her på 24/7 morgen. Og det er jo altså også i dag, at der bliver spillet en meget, meget spændende, åbenbart meget spændende tenniskamp i Wimbledon. Jeg går ikke selv op i tennis, men jeg kan forstå, at Rafael Nadal og Roger Federer skal spille mod hinanden. Og sidst de gjorde det i Wimbledon i 2008, der var det en meget lang kamp, 4 timer og 48 minutter. Og ifølge John McEnroe, den her amerikanske tennislegende, så var det den bedste tenniskamp, der nogensinde er blevet spillet. I've seen a lot of tennis matches, and I've commentated a lot, and watched a lot, and played a lot. If you add everything together, there's no question in my mind overall. The 2008 match between Rafa and Roger was the greatest tennis match ever. Kampen endte 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 til Nadal. Og det er stadigvæk den længste finale i Wimbledon nogensinde. There's a new man at the head of men's tennis. Rafael Nadal. 6-7. 6-7. 9-7. Federer's magnificent run ends. Nadal is the top man. Ja, det er. Sport er bare fedt, og selvom jeg ikke går op i tennis, så glæder jeg mig til at høre mere om den her fantastiske kamp fra 2008, som måske, hvem ved, bliver gentaget i dag sådan nogenlunde. Det er om et kvarter, jeg skal snakke med en tennisekspert om det her. Men først til en stor politisk skandale fra Italien. En række hemmelige lydoptagelser har rystet det politiske landskab. Lydoptagelserne afslører forhandlinger om partistøtte mellem Rusland og den italienske indenrigsminister Salvinis Lega-parti. Martin Bjørk, freelance journalist fra Milano. Godmorgen. Ja, godmorgen, Martin Bjørk. Godmorgen. Godmorgen. Vil du fortælle lidt om, hvad den her sag går ud på? Ja, men altså, som du lige nævnte, så drejer det sig om nogle afslørende båndoptagelser fra et møde mellem russiske embedsmænd og repræsentanter fra regeringspartiet Lega. Og det fandt sted sidste år i Moskva, og blev så de her optagelser, altså har set dagens lys i går, blev offentliggjort på mediet BuzzFeed News. Og siden februar, hvor undersøgende journalister fra L'Espresso i Italien har spekuleret om, at der blev lagt lyssky planer mellem Lega og Kremlin, nemlig planer om at bruge russiske oliepenge til at betale for Legas politiske kampagner. Selvom der har været al den her spekulation, så er de her bånd fra mødet altså det første reelle bevis på, hvordan at Rusland forsøger på økonomisk at støtte italienske nationalistiske kræfter, og lige så vigtigt også, hvordan at Lega forsøger at opnå russisk støtte med det formodentligt overordnede formål at destabilisere det Europa, som vi kender i dag. Altså et Europa, som er politisk centreret i unionen. Og man kan sige, at optagelserne, som BuzzFeed News er kommet i besiddelse af, de viser, at der eksisterer et forhold mellem Kremlin og Lega-partiet. Og de afslører i detaljer, hvordan at de to partier har i sinde at bruge handel til at maskere, hvordan at penge skal kanaliseres videre i bytte for indflydelse og magt. Selve planen skulle fungere ved, at et stort russisk oliefirma i løbet af et år skulle sælge olie for 1,5 milliarder dollars eller sådan noget, og til et italiensk oliefirma, og handlerne skulle så gennem flere mellemled og flere discounts under bordet blive til at samle 65 millioner dollars, som så skulle få os videre til Lega, der kunne bruge pengene til deres politiske kampagnearbejde. Og kan man stole på, at de her lydoptagelser er autentiske? Altså, der er ikke nogen, der har været ude og benægte, at de ikke er autentiske, eller benægte, at de er autentiske. Man hører indenrigsminister Matteo Salvinis nære støtte i Lega-partiet Gianluca Savoini på de her båndoptagelser her, og han kalder sig selv for det politiske bindeled mellem Italien og Rusland. Så der er ikke sådan nogen tvivl om, at det er et møde, der har fundet sted, det her. Det er dog lidt tvivlsomt, hvem der er med til mødet, udover Gianluca Savoini og så nogle russiske embedsmænd. Men altså, Savoini, han siger på mødet selv, at Ligav, de vil arbejde for at danne en alliance med andre pro-russiske partier i EU, og han siger, at et nyt Europa bliver nødt til at have et tæt forhold til Rusland på grund af det her ønske om suverænitet. Og russerne taler også på båndet om positivt om Salvini, og de kalder ham lederen af den her nye bølge af ultra-højrepartier i Europa. Og det er jo en fløj, som Rusland gerne vil være på god fod med i en eventuel destabiliseringsproces. Savoini, altså, hvad kan man sige, den Salvinis, det er jo to navne, der minder meget om hinanden, men altså, ja. Salvini er enhedsministeren fra Lega Nord, og en af hans tætte samarbejdspartnere, altså en af hans adjudanter, eller hvad man skal sige, Savoini, er altså med på den her lydoptagelse med russerne, og det foregår på et luksushotel i Moskva. Til stede er tre russiske olierige mænd, og så Savoini her. Og Savoini siger, at Europaparlamentsvalget er lige om hjørnet, og at Liga-partiet vil forandre Europa og styrke forholdet til Rusland. Vi skal ikke længere være afhængige af Bruxelles, siger han, eller af USA. Vi vil selv bestemme. Ja, det er jo lidt, der er jo selvfølgelig en masse baggrundsstøj her, men altså det er det, der bliver sagt, som det du siger her. Og mødet var en time og et kvarter. Og det, jeg synes lige, vi skal lige have det penslet ud fuldstændig her, hvad det egentlig er for en plan, de lægger. Som jeg forstår det, så taler de om, at et russisk oliefirma over et år skal sælge olie til en værdi af 1,5 milliarder dollars til et italiensk olieselskab. Men der vil være en rabat. Og den rabat på 65 millioner dollars, altså cirka, det er jo ret meget, det er meget. Skal lige prøve at se, der er vel omkring sådan 400 millioner danske kroner eller noget i den stil, skal via forskellige mellemmænd kanaliseres videre til Ligapartiet, og så skal de her penge altså bruges til at finansiere Ligapartiets valgkampagne og destabilisere EU, og pengene kommer så via den her rabat de facto fra Rusland. Er det rigtigt forstået? Ja, det er korrekt forstået. Det var også, som jeg forklarede det før. Og på det tidspunkt, hvor mødet fandt sted, altså tilbage i oktober, der var det sådan, at det var faktisk lovligt. Der var et smuthul i italiensk lovgivning, der betød, at det faktisk var lovligt at modtage donationer fra udlandet. Dog så måtte et politisk parti maks modtage 100.000 euro, så her taler vi altså om et beløb i en tocifret millionstørrelse, dollarmillionstørrelse. Dansk målstøj er jo endnu mere. Men i januar i år, der blev det ydermere gjort ulovligt for italienske partier at modtage donationer overhovedet fra udlandet. Så der er altså tale om et lovbrud her, hvis det viser sig at være rigtigt. Det skal så lige siges også, at der jo ikke er beviser for, at pengene er kommet til Ligas partikasse er spækket med russiske oliepenge. Det er der ikke noget bevis for, men der er jo så tydeligvis bevis for, at der er planer om, at det skulle ske. Altså det kan jo ikke rigtig være nogen tvivl om efter de her optagelser. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Ja, nu skal det handle om Tarok Museet i Skive, der skal lukke, fordi at museet ikke kan få fornyet sit lejemål. Vi tog der op, min kollega Anton Ringdal besøgte museet i Skive, men Antons reportage og interview gik simpelthen galt, og nu spiller vi interviewet, men det gik galt. Altså, Radio 24/7, hør nu lige her. Tarok i øvrigt er en travhest. Det her, det er et museum om en travhest. En travhest, der blev født i 1972. Og Tarok blev kaldt... Tarok var meget kendt i Danmark. Og den blev kaldt for Dannebrog på fire ben. Og vandt 111 ud af 157 løb og indtjente 2,8 millioner kroner i løbet af sin karriere, og det er jo mange penge, når man tænker på, hvornår Tarok, altså løb. Museet har ligget i Skive siden 2015, og det er faktisk Taroks kusk, Jørn Laversen, og Jørns kone, der driver museet. Journalist Anton Ringdal så tog altså derhen for at tale med den tidligere Tarok-kusk og museumsleder Jørn Laversen. I går der ringede jeg til Jørn, der har Tarok-museet. Og under vores samtale der blev han lidt sur på mig. Han endte faktisk med at lægge på. Men jeg ringede til ham igen og fik en snak. Og han synes ikke, at jeg vidste nok om hesten Tarok. Så derfor så har han bedt mig om at se filmen Tarok. Det er jeg i gang med lige nu. Og så ville han altså kun mødes med mig og tale, hvis jeg havde set Tarok-filmen. Og lige nu der løber Tarok rundt på en travbane. Og jeg skal love for, at der er fart på hesten. Så lykkes det. Hej så. Anton? Ja. Dejligt at måtte komme forbi. Ja, nu må vi se, om det er dejligt, når du kører. Tror du ikke det? Det ved jeg sgu ikke. Det kan nok gå. Så. Men du er lidt mere pålæst end i går i vores første samtale. Jo, det er det. Vi står ved indgangen her til museet om Tarok. Kan du prøve at beskrive, hvordan der ser ud herinde, når man lige sådan kigger rundt? Jamen, som en stald bygget i 1965 med et fremtidsperspektiv foran sig med bred gang og bred store bokse. Så, og så er der i oprindelig stil 21 bokse herinde. Og der er tre nede for neden, hvor Taroks originale bokse er imellem bevaret. Og der er to her bevaret, og dem her til højre her og ned er ellers det filmkulisser af trapper. Og hvad kan man se inde i boksene? Der er forskellige temaer for de forskellige ting med hans gøren og laden, med alle, eller i hvert fald beskrivelse af mange af de ting, som han gjorde i sit liv med både det ene og det andet mesterskab og rekorder osv. Og nu skal I så lukke, fordi I ikke kan få forlænget lejemålet her. Hvordan er det? Det står jo ikke til diskussion, fordi det er enhver udlejers ret at opsige en lejer. Og vi har haft seks fantastiske år, og det er vi bare stolte af. Og skal vi joke lidt med det, så er det syvende sæson, og Tarok fik også kun i vedløb 7 sæsoner. Så der er lidt symbolik i det. Så det er fint for dig at lugte? Jamen, det er ikke fint for mig, men det er da noget, jeg absolut accepterer. Det, nu har jeg vist det i to dage, eller i hvert fald til aften, så har jeg vist det i to dage, og det tager vi helt afslappet. Det kan ikke ændres. Og altså, hvorfor er det ligesom interessant at have et museum om Tarok? Ej, det synes jeg simpelthen, det spørgsmål, det er sgu for dårligt. Det er for dårligt stillet. Fordi det er altså en vær. Hvis du spørger de mennesker, der går her, hvorfor de kommer her, så vil jeg garantere dig for, at de alle sammen har en holdning til, hvorfor de kommer. Så det er dem, der kommer her, der gør, at det er interessant at have det. Men hvorfor synes du, at det er interessant? Jamen, Radio 24/7, hør nu lige her. Hvis ikke jeg skulle føle, det var interessant. Jeg har vundet 105 løb med den hest. Jeg har oplevet hele den vestlige verden med den hest. Hvis ikke jeg skulle føle, det var interessant og stort det her, så synes jeg faktisk, at jeg er en følelseskold bandit, ikke? Skal vi slutte her? Tak. Men det er også for ligesom folk, der ikke er inde i travsporten. Altså ligesom få det forklaret til dem, der måske ikke kender historien om Tarok. Vi har slut. Du vil ikke mere? Nej. Det er fandme på dig. Men tak, fordi jeg måtte komme forbi. Jamen, det må du, og jeg vil gerne fortælle dig rundt her, men du lægger det der ude i bilen. Så kommer du ind, så fortæller Jeg sagde til dig i går, jeg gider ikke de der mærkelige spørgsmål. Det sagde jeg allerede i går, og det står du optaget det her, kan man se. Så du har ikke lyst til mere? Nu lægger det ud i bilen, og så kommer. Nå, men så siger jeg god dag. Okay, lige måde. Hej, hej. Nu er jeg lige kørt ind til siden. Jeg er lige kørt fra Tarokmuseet. Men jeg synes jo altså, det er lidt synd, nu er jeg kørt hele vejen til Skive, at jeg så ikke rigtig måtte få lov til at tale med Jørgen. Så jeg tror lige, at prøve at give ham et opkald. Bare for lige at høre, om vi skal forsøge en sidste gang. Hvad siger Anton? Jeg vil egentlig bare lige høre, altså det var jo lidt ærgerligt, at det lige gik skævt. Om det var muligt, vi kunne prøve igen? Synes du, det kan betale sig, Anton? Fordi jeg sagde jo til dig allerede i går, at de der type spørgsmål, dem skal du lade ligge hjemme i Aarhus. Det er ikke formålstjenligt for os, for det her, vi to, vi skal tale om. Så yes. Jeg synes, du er på vej til Aarhus, og jeg synes, du kører videre. Men må jeg så ikke lige høre, altså, hvorfor er det, du synes, det er så dumt at spørge om, hvorfor historien er interessant? Jamen, det var jo ikke andet det ene spørgsmål, og det fik du jo også et svar på. Men hvad synes du, der var dumt at spørge om? Ja, Anton, du har en god tur. Vi slutter. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. Jens Olof Pepke Pedersen, klimafysiker, seniorforsker ved Institut for Rumforskning og Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet, ekspert i klimamodeller, kulstofkredsløb, atmosfære, kemi og skydannelse. Han mener, at hele den her klimadebat er kørt af sporet og er overdrevet, og jeg taler med ham om et kvarter. Dette er Radio 24/7. There's a new man at the head of men's tennis. Rafael Nadal. 6-7, 6-7, 9-7. Federer's magnificent run ends. Nadal is the top man. Is the top man. 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 til Nadal. Det her er angiveligt den bedste tenniskamp, der nogensinde er spillet. Det er 11 år siden, 2008. Det tog 4 timer 48 minutter Nadal mod Federer. Finalen i Wimbledon. Det sker igen her i eftermiddag. Altså ikke nødvendigvis, det bliver den bedste kamp nogensinde, men de her to mødes igen i Wimbledon. Anders Høgh Lammers, journalist på videnskab.dk. Du har skrevet om tennis til Tennisavisen, Sportfortalt og den amerikanske Bleacher Report. Glæder dig til eftermiddag? Ja, meget. Kampen fra 2008, den bliver vurderet som den bedste nogensinde. Også af dig? Ja. Ja, det vil sige. Og det er ikke kun et spørgsmål om niveauet. Det er også et spørgsmål om konteksten og hvad der er på spil, og forhistorien mellem de to og efterhistorien mellem de to. Altså kampen har alt i forhold til drama, og det er kongen af tennis, Federer, som har siddet på tennis i næsten 5 år, har vundet Wimbledon 5 år i træk, har vundet 65 græskampe mod Nadal, der har jagtet ham og kommet tættere og tættere på. Så det er ligesom kongen mod udfordreren. Og der er regnværspauser, der er comeback fra Federer, der er reddet matchpoeng, altså den har alt. Forhistorien er det her, du lige har beskrevet så med den regerende mester, der bliver udfordret af den nye mand. Ja. Selve kampen, vil du prøve at beskrive den lidt mere detaljeret? Ja, altså det hører med, at 4 uger før, der har Federer simpelthen fået lammetæv på Nadals hjemmebane i Paris til French Open. Vinder kun 4 partier, hans største nederlag i hans karriere. Og den kamp, den sidder psykologisk i dem begge to, når de går ind til banen. Og Nadal kommer bedst fra start, bryder Federer serv tidligt i første sæt. Federer kan ikke bryde tilbage. Federer har en del chancer i andet sæt, men igen her får Nadal brudt ham, og han får brudt ham til sidst i sættet til 5-4, og serverer den sikkert hjem til en to-sæts føring, hvor han altså har en meget sikker føring på det her tidspunkt. Ja, jeg kan se på tallene her, at de første to sæt vinder Nadal. Ja. 6-4, 6-4. Ja. Og der er jo, hvis han så vinder det tredje sæt, så har han vundet Wimbledon. Ja. Hvad sker der så, da tredje sæt starter? Jamen, altså, ikke ret langt inden i tredje sæt, så kommer der simpelthen en regnværspause. Det er en blæsende dag. Der er masser af regn, og de skal af banen i en times tid. Og så er de ligesom, de er tætte hele vejen, og skal så ud i en tiebreak, som man bruger, når man ligesom ikke kan få afgjort sættet. Og der er de også tætte. Hvad gør den her regnværspause egentlig? Jamen, altså, den giver begge spillere en chance for ligesom at tale med deres team og gentænke deres strategi og altså gøre Nadal mere nervøs, gøre Federer mere rolig. Altså, Nadal har aldrig vundet Wimbledon. Federer har vundet Wimbledon 5 gange. Det er Nadal, der står med sejren næsten på et sølvfad allerede. Så i den forstand, så er regnværspausen bedst for Federer, fordi det er Nadal der ovenpå. Men altså, det giver dem begge to en pause til at gentænke, hvad der er på spil, ikke? Og så går de ud til tredje sæts tiebreak, og det er også noget af det, der gør den her kamp så legendarisk, fordi Federer har ligesom søgt efter sit bedste niveau, og så går han altså ud i tredje sæts tiebreak, og han laver 3 serve-esser ud af sine 6 server, og vinder den tæt 7-5, og slutter af med sit tredje serve-ess i selve tiebreaken. Kan du huske, hvad du tænker der efter tredje sæt? Jeg tænker, nu har vi en kamp, ikke? Fordi at der var risiko for, at den ligesom ikke rigtig ville komme i gang, fordi Nadal havde været så, om ikke overlegen, så relativt overlegen i de første to sæt, og det lignede lidt, okay, nu vinder han igen. Altså Federer har lidt haft, og har på det her tidspunkt, er ved at udvikle et Nadal-kompleks. Federer var tennis-supermand, før Nadal kom til. Og så var Nadal ligesom hans kryptonit. Hans venstre hånds forhånd går direkte ind i Federers eneste svage punkt, hans enhånds baghånd. Og Federer har ligesom ikke fundet et modsvar mod, at Nadal skyder alle bolde til hans baghånd. Men jeg kan huske, jeg tænker, okay, nu har Federer en chance. Nu kan han faktisk komme tilbage, fordi altså, alt andet lige, så er det Nadal, der skal gøre noget, han aldrig har gjort før. Vinde Wimbledon. Fjerde sæt. Meget, meget tæt. Hele vejen. Vi får en ny tiebreak. Og den her tiebreak er noget af det, der løfter kampen op til de her historiske dimensioner. Den bringer en lille smule mindelser tilbage om Borg McEnroe i 1980, hvor de har en legendarisk tiebreak. Nadal kommer foran 5-2 i tiebreaken. Og der rammer nerverne. Der server han en meget sjælden dobbeltfejl. Han har 2 server, så han er kæmpe favorit på det her tidspunkt. Femte sæt. Det er afgørende. De har begge to vundet 2 hver. Femte sæt. De følges ad. Der kommer ny regnværsbreak. Nadal har lige haft 2 matchpoint. Federer har reddet det hele med et legendarisk baghåndspasserslag. De følges igen hele vejen. I femte sæt er der ingen tiebreak, så der skal man vinde med to partier. Og fordi der har været de her regnværspauser, så begynder mørket også at trænge sig på, hvilket også er der til dramaet. Hvis 7-7 overvejer Wimbledon, skal vi stoppe den her kamp? Vi har ikke lyst til mere. Efter sigende, så beslutter de, vi giver dem to partier mere, fordi det er ret svært at stoppe verdens bedste tenniskamp. Federer siger efterfølgende, jeg kunne ikke længere se, hvem min modstander var. Nadal siger, jeg kunne ikke se noget som helst. Det er Federer, der server ved 7-7. Nadal får tre breakbolde, som Federer alle sammen redder. Nadal får en fjerde. Federer skyder en forhånd lang. Nadal ved, nu har jeg den næsten. Og så skal han serve den hjem derfra. Hvem vinder? Det gør Nadal. Og så falder han ellers bare lykkelig omkuld. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Godmorgen. I går der kunne Bang & Olufsen præsentere et nyt dårligt årsregnskab. Overskuddet reduceret med 77% siden det sidste regnskabsår. Det er skuffende selvfølgelig. Firmaet hører til i Struer. Det var her Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925. Borgerne støtter fuldstændig op om Bang & Olufsen. At det, sådan er det i Struer. Man bruger løs af produkterne, man lytter selvfølgelig på BO-anlæg og ser fjernsyn på BO-fjernsyn. Sådan er det. Det er en indgroet del af byen og borgernes identitet. Vi har en reportage fra byen efter det dårlige regnskab her om 10 minutter. Jeg vil også bare lige nævne lidt, at forsiden på Berlingeren handler om, at Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet, altså den nye transportminister, han vil droppe den her nye infrastrukturplan, altså investeringer for 114 milliarder kroner, man skal bygge nye. Jeg har listen her. Det handler om en masse nye motorveje, blandt andet og veje rundt omkring og lidt togbaner og sådan noget. Han dropper det hele. Nyt blankt papir, og så skal der simpelthen tegnes nogle nye streger, nogle nye veje. Og han siger, det handler om at lave en mere klimavenlig trafik. Selvfølgelig handler det om klimaet, men han siger også, selvfølgelig, der skal nok komme noget asfalt, som elbilerne kan køre på, og borgmestrene, der er blevet lovet de her motorveje, de er mega nervøse for, at de ikke får dem alligevel. Det var i øvrigt også det her forlig, der handlede om Tullebanen, som vi har omtalt rigtig meget, altså jernbanen fra Vejle til Billund, som Kristian Thulesen Dahl, han rigtig gerne vil have. Han er jo selv valgt derovre. Vi har diskuteret meget, om det nu også var en god idé at bruge så mange penge på den, når der er busser, der kører akkurat samme sted i akkurat lige så ofte, og egentlig altså på mange måder fuldstændig det samme. Det er jo også den her omfartsvej ved Mariager, som jo stadigvæk er en del af aftalen. Den blev lavet lidt om. Det var jo Kim Christiansens hjemby, transportordføreren for Dansk Folkeparti, som ville have den her omfartsvej, og det var så meget kritik af den, at den simpelthen blev skrottet på den måde, den så ud. I hvert fald, fordi det var for svært at forsvare, at der skulle være en omfartsvej, der var så dyr, lige rundt om hans lille by, lidt uden for Hobro, mener jeg, der. Der ved Maria i hvert fald. Og den er der jo stadigvæk bare i en eller anden form. Nå, skal den også væk, den her omfartsvej for eksempel? Jeg synes, der er mange spørgsmål. Det her er jo trods alt 114 milliarder kroner. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. I den her uge, der taler jeg med klimaeksperter, der mener, at politikerne og FN's klimapanel overdriver klimakrisen og tier kritiske forskere ihjel. Jens Olof Pepke Pedersen, godmorgen. Godmorgen. Du er klimafysiker, seniorforsker ved Institut for Rumforskning og Teknologi på DTU, og du er den tredje i rækken af såkaldte klimaskeptikere, som jeg interviewer. Folk, der altså mener, at den her klimakrise er overdrevet, og at klimadebatten er løbet af sporet. Du er ekspert i klimamodeller. Du har faktisk bidraget til den forrige rapport fra FN's klimapanel. Du er ekspert i kulstofkredsløb, atmosfære, kemi og skydannelse. Allerførst her, hvordan vil du betegne den klimadebat, der er i Danmark og i verden sådan generelt? Haps, der røg Jens Olof Pepke Pedersen af nettet her. Men bare tag det roligt, vi ringer ham op, og jeg tænder for telefonen nu her. Så må vi se, om han tager sin telefon. Det er jo sådan, han sidder med telefonen. 28-91-87. Vi prøver lige igen. Bare roligt, tag en kop kaffe imens. Jeg tager lige en slurk her. Ingen stress. Der er desværre ikke forbindelse. Jeg lover dig, at Jens Olof Pepke Pedersen han kommer på. Vi skal have ham på. Jeg vil snakke med ham. Jeg elsker de her historier. Han skal nok komme på. Jeg kan lige nævne her, at senere i den her time skal jeg tale med Knud Folschak, der er blevet advokat for en af de danske kvinder, der sidder i en islamisk stat fangelejr i Syrien. Altså det er første gang, en af de her kvinder ligesom, eller får sådan en advokat i Danmark, der taler med pressen og fortæller om, hvad han vil gøre for sin klient, altså en kvinde i en islamisk stat fangelejr i Syrien. Og jeg taler med ham om 25 minutter. Og nu er det sket. Jeg lovede det jo. Jeg lovede det. Jens Olof Pepke Pedersen, du er med. Jeg er med igen på en anden kanal her, kan jeg se. Ja, det er så dejligt. Tak for det. Jeg tror, jeg fik præsenteret dig og alt muligt, og så hoppede du lige, så gik forbindelsen. Så kunne jeg ikke holde ud og høre på mere, nej. Hvordan vil du betegne klimadebatten generelt? Jamen, meget generelt vil jeg sige, at debatten er jo noget mere ekstrem end selve klimaet. Og generelt vil jeg også sige, at der er sådan en tendens efterhånden til, at alt, hvad vi ser af vejrfænomener, bliver koblet til klimaforandringer. Så generelt vil jeg sige, at der er et problem med at skelne mellem det, vi kalder klima, og det, vi kalder vejr. Og det vil sige, at næsten enhver vejrbegivenhed bliver efterhånden forklaret, som om, at nu er det et resultat af en klimaændring. Hvor står du selv med dine egne ord? Jamen, altså, nu starter jeg med at kalde mig klimaskeptiker, altså jeg vil jo hellere bruge betegnelsen klimarealist. Og det vil sige, at jeg tror jo på videnskaben, og det vil sige, at jeg mener også, at grundlaget for debatten og for politikernes beslutninger skal være super oplysning. Og det er så det, jeg forsøger at bidrage med. Ja, men hvor står du henne i forhold til, er den globale opvarmning, finder den sted? Er den menneskeskabt? Er det, hvor alvorligt er det? Jamen, opvarmningen finder sted, så der er ingen tvivl om, at hvis vi kigger på de sidste 100 års temperaturmålinger, at så er den globale temperatur steget sådan cirka en grad, og Danmark er faktisk et hotspot, fordi her er den steget omkring 2 grader. Så opvarmningen er der. Spørgsmålet er så, hvor meget det, der er menneskeskabt, og hvor meget der er naturlige variationer. Og det er der i virkeligheden ikke nogen, der kan sige noget bestemt om, så derfor så at det klimaforskerne er enige om, også kun, at der er et menneskeskabt bidrag. Men om det så er over halvdelen eller under halvdelen, det kan man så diskutere. Altså min egen fornemmelse er, at selvfølgelig er der et menneskeskabt bidrag, men det er nok ikke det dominerende. Over eller under halvdelen? Jeg vil gætte på, det er under halvdelen. Og det er lidt en mavefornemmelse, men det er sådan set ikke bedre eller dårligere end det, som klimapanelet også kommer med, som også i virkeligheden er deres mavefornemmelse, eller hvad de sådan diskuterer sig frem til, de kan blive enige om. Okay, og det her med, hvor alvorligt det er, vi hører jo om store vandstigninger på grund af klimaforandringer, som vil på mange måder ændre verden, hvis vi ikke får gjort noget ved det. Altså jeg vil sige, det vi har set indtil nu af klimaændringer, er ikke alvorligt, og det der kommer til at ske i den næste generation, men er heller ikke alvorlig i forhold til mange af de andre udfordringer, vi står overfor. Altså, vi har jo også det, der bliver kaldt en biodiversitetskrise, hvor vi mister dyrearter hele tiden, og der bliver mindre og mindre fri natur. Vi har en befolkningsudvikling, der er ude af kontrol, der bliver 2 milliarder flere indbyggere i Afrika i de næste par generationer. Og det ser jeg som langt alvorligere problemer, end at temperaturen skulle stige med et par grader. Okay, lad os prøve at være lidt konkrete her. Du mener ikke, at de to kraftige orkaner, som vi har hørt om for nylig, Harvey og Irma, kan bruges som bevis på klimaforandringerne, på at klimaforandringerne betyder mere ekstremt vejr, der koster menneskeliv. Jeg tror lige, du skal starte med at forklare, hvad det er for nogle orkaner, vi taler om. Jamen, vi taler om to kraftige orkaner, som ramte USA. Og som dengang, da de ramte, blev de jo udlagt som et eksempel på, jamen nu ser vi virkelig resultatet af nogle globale klimaændringer. Og hvem sagde det? Jamen det sagde for eksempel, altså det var egentlig mange mediers tilgang til det, men bare et eksempel, altså Pave Frans, alle var ude med sådan en erklæring om, at nu kunne vi virkelig se resultatet, og han sagde, at det var sådan et wake-up-call til politikerne om, at nu har de det moralske ansvar for at modvirke sådan nogle katastrofer. Okay, så du sætter dig simpelthen op mod paven her? Det gør jeg faktisk, ja. Hvor ved du så fra, at de her to orkaner ikke er et bevis på, at klimaforandringer betyder mere ekstremt vejr? Det ved jeg, fordi at vi har faktisk 150 års data for orkaner, der har ramt USA. Og det vil sige, vi har haft en periode, hvor der har været opvarmning i de sidste cirka 150 år. Og samtidig har vi et rigtig fint mål for, hvor mange kraftige orkaner har ramt USA. Og hvis man kigger på den statistik, så er der absolut ingen tendens til, at et varmere vejr har givet flere eller kraftige orkaner. Så hvis der endelig er en tendens, så har den snarere været, at der har været færre orkaner i de senere år. Okay. Og man kan sige, at der var de to kraftige orkaner i 2017 her. Men forud for det, der var der faktisk en 12-årig periode, hvor der ikke var en eneste kraftig orkan. Den sidste var tilbage i 2005. Og det må sige, det var næsten mest usædvanligt, at vi havde sådan en lang stille periode. Men det er klart, det bliver jo ikke en mediehistorie, at der ikke er en orkan. Det er først, når de kommer, at det så bliver en historie. Men kunne man så ikke sige, at de var kraftigere, dem der kommer nu? Nej, det kunne man heller ikke. Altså, det var kraftige orkaner, men der er ikke, heller ikke nogen tendens til, at de orkaner, der har ramt USA, er blevet kraftigere. Og så kan man sige, det er så 150 år, men vi har faktisk nogle kinesiske undersøgelser, der går 1000 år tilbage, fordi man simpelthen har haft sådan et system, hvor man sad og rapporterede de der ting, og havde sådan et stort administrativt apparat. Og i den der 1000-årsperiode, der kan man se, at der har været perioder, hvor der har været flere og færre orkaner. Og specielt omkring 1660 til 1680 var der rigtig mange orkaner, og det var der igen i 1850'erne. Og det falder sammen med to meget kolde perioder under den lille istid. Så det tyder næsten på, at der kommer flere orkaner, når det er koldt, end når det er varmt. Mm. Jens Olof Pepke Pedersen, jeg får så mange sms'er, når jeg snakker med sådan nogen som dig. Du er den tredje fra universitetsverdenen, der mener, at det er lidt overdrevet, det her, som jeg snakker med i den her uge. Jeg tager bare lige et par sms'er her, vi går videre. Jesper Thomsen skriver, godmorgen, var det befriende at høre flere og flere udtaler, at klimadebatten er overdrevet. Tak for fremragende radio. En anden skriver, luk for det oliepropaganda. Og de tosser, du haler, det må så være dig, Jens Olof, de tosser, du haler ind fra pensionstogerne, har 0% bevis på det, de siger. Okay, her kommer lidt fakta. Union of Concerned Scientists, altså den foreningen af bekymrede forskere, skrev som kommentar til en af de her orkaner, Irma, at klimaforandringerne er med til at gøre orkaner kraftigere, og at antallet af orkaner, der når kategori 4 og 5, er de to, der er de to kraftigste kategorier, er fordoblet siden 70'erne. Der er nogen, der mener her, at der er, siden 70'erne, er der dobbelt så mange af de rigtige slemme orkaner. Ja, ja. Jamen det, ja, okay, jamen nu ligger det jo måske næsten i navnet, bekymrede forskere, at de skal være bekymrede. Men det er ikke rigtigt. Altså nu ved jeg faktisk med tallene her, de kan være lidt svære at vise i radioen, men altså for eksempel, hvis man tager de kraftigste, som er kategori, det man kalder kategori 3, 4 og 5, så var der i 70'erne var der 4 i hele årtiden der. I 80'erne var der 5, i 90'erne var der 5, i 0'erne var der 7, og så i det her seneste årti, nu mangler vi så nogle måneder endnu, har der været 3. Så det er jo ikke rigtigt, at det er blevet fordoblet. CNN skrev, og hvor er det dine taler fra, siger du? Jamen, det er opgørelser over... altså, man kan simpelthen sidde og tælle hver enkelt orkan, ja. Og det er der nogen, der har gjort helt tilbage til. Altså, jeg har faktisk alle navnene siden 1800, dem der nu har navne. Ja. Og hvor er det, du har dem fra? Altså, hvor får du din liste fra? Jamen, dem får jeg for eksempel fra de amerikanske geologiske undersøgelser, nu kan jeg finde. Altså, jamen, jeg kan sige, det er for eksempel forskere fra University of Colorado i Boulder, som har lavet de her opgørelser over, hvor mange orkaner der har været. Det er også tal, der er publiceret i Journal of Climate. Okay. Så der er ikke noget hemmeligt i det. Og de har også lavet, de har ikke bare kigget på USA, de har også lavet sådan globale opgørelser. Og der kan man sige, der har man ikke så gode dataserier, men man har dog data helt tilbage fra 1970. Og det antallet globalt ligger på omkring 15 orkaner. Om året, og det har simpelthen ikke ændret sig. Du nævnede det her med, hvad der var i 70, 80, 90 og i de her forskellige årtier, ikke? Ja. Men jeg sagde jo, altså det bliver jo noget flueknæpperi, og jeg er ked af det her, men den her forening af bekymrede scientists, altså forskere, de talte jo om kategori 4 og 5, siden ja. 70'erne, der var stedet. Så vidt jeg lige hørte det, så talte du om kategori 3, 4 og 5. Ja. Ja. Ja, så altså, bliver det selvfølgelig lidt flueknapperi, som du siger, men så kan vi sige, nu sidder jeg så med tallene her, siden 2000, det sidste årti her, som vi er i gang med, der har der været 3 orkaner i kategori 4 og 5. I nullerne har der været 1. I 90'erne har der været 1. Og i 80'erne har der været 1. Ja. Og i 70'erne har der været 0. Aha. Når man ser på den måde, så er det jo rigtigt nok, hvad de siger. Altså, hvis du tager kategori 4 og 5, så er der jo altså endda måske endda mere end en fordobling siden 70'erne. Det går fra 0 til 3. Så kan man faktisk ikke tale om en fordobling fra 0 til... Nej, men så kan du gå tilbage til 60'erne. Der kan jeg se, der var der 3 igen. Jamen se, det kan være det der, fordi de bruger 70'erne som udgangspunkt, de her... Så man kan jo altid finde et årstal og starte i, hvis man gerne vil bevise et eller andet. Aha. Okay. CNN skrev efter orkansæsonen i 2017, konsensus mellem forskerne er, at effekten af klimaforandringerne, såsom vandstigninger og varmere have, gjorde stormene meget mere ødelæggende, end de ville have været i de foregående årtier. Og så har man noget fakta. Orkaner trives i varmt vand og tager til i styrke. Havene er blevet 1-3 grader Fahrenheit varmere de seneste 100 år, og havene er steget med 17,8 centimeter i samme tidsperiode. Og så citerer man så en række amerikanske klimaforskere i den her artikel. Altså varmere have og dermed flere orkaner. Altså havene er blevet varmere, og det er også en konsekvens eller et udslag af den globale opvarmning, som der har været. Men altså, hvis du ser på de to orkaner, så for eksempel Irma, den voksede sig kraftigt over det centrale Atlanterhav, og det var på et tidspunkt, hvor havet faktisk kun var moderat varmt. Så havtemperaturen er ikke det er ikke den begrænsende faktor i altså det tropiske Atlanterhav, hvor man danner de her orkaner, fordi vandet vil altid være varmt nok til at danne orkaner. Og der vil aldrig være mangel på varmt vand, for eksempel i den meksikanske golf. Så man kan ikke sige det i sig selv, at havet bliver varmere, at så bliver orkanerne også kraftigere. Altså det er et komplekst fænomen at forklare, hvorfor en orkan opstår, hvordan den udvikler sig. Du er som sagt den tredje klima... Du kalder dig selv for klimarealist, jeg kalder dig for klimaskeptiker. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være et fyord at være skeptisk, når man kommer fra et universitet. Nej, det burde det jo heller ikke være, fordi man kan se, det er jo egentlig en forskers opgave at være skeptisk. Ja, det er ikke ligesom det, der ligger til grund for det hele. Det er jo ligesom at være journalist også, Jørgen. Jo, men det er jo desværre blevet et skældsord efterhånden i klimadebatten, at man ikke må stille spørgsmålstegn. Du er den tredje klimaskeptiker, jeg interviewer i den her uge, det er faldet andre for brystet. I går morges, der interviewede jeg for eksempel Sebastian Mernil, klimaekspert og en af hovedforfatterne på FN's klimapanels næste store statusrapport. Han synes, det er forkert, at vi bringer interviews med sådan nogen som dig. Hvad tænker du om det? Jamen, altså jeg tænker, at så udtaler han sig jo ikke som forsker mere, men som politiker. Fordi altså i forskningsverdenen vil man jo altid gerne have diskussionen og også have de skeptiske synspunkter. Så når han pludselig går ind og siger, at det er forkert, at du for eksempel interviewer en Jens Morten Hansen eller en Johannes Kryger, så tror jeg, så er det ikke længere en kamp om videnskab, men en kamp om, hvem der sådan har retten til at udtale sig, og hvem der har autoriteten. Og det er jo, det synes jeg, det er der en bekymrende tendens, så det begynder at minde lidt mere om sovjettiden. Tusind tak, fordi du vil være med, Jens Olaf Pepke Pedersen, klimafysiker, seniorforsker ved Institut for Rumforskning og Teknologi på DTU. Du er ekspert i klimamodeller, kulstofkredsløb, atmosfære, kemi og skydannelser. Jeg vil lige prøve at høre, er det svært at være tilknyttet et uddannelsesinstitution som DTU, som en del af det officielle universitetsmiljø, med de holdninger, du har? Nej, tværtimod. Jeg føler meget velvilje og interesse fra forskningsverdenen. Så det er faktisk kun, når forskere optræder uden for deres universiteter og begynder at optræde som politikere i stedet for forskere, at problemerne opstår. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Jens Olof, jeg kom lige til at trykke knappen på der, mens du stadigvæk var ved at tale, så det beklager jeg, men jeg fornemmede ligesom, at interviewet var slut. Tusind tak, fordi du vil være med. 7:55, du lytter til 24/7 morgen. Lige om 10 minutter skal jeg tale med Knud Folchak, advokat for en af de danske kvinder, der sidder i en islamisk stat fangelejr i Syrien. I går der kunne Bang og Olufsen præsenterer et nyt årsregnskab, de selv måtte betragte som skuffende i regnskabets bemærkninger. Det var reduceret, altså overskuddet, med 77% siden sidste regnskabsår. Der bliver ikke solgt nok varer, simpelthen. I Struer, hvor Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925 og har haft hjemme lige siden, der støtter borgerne selvfølgelig fuldkommen op om Bang & Olufsen og bruger løs af Bang & Olufsen produkter. Det her er en indgroet del af byen og borgernes identitet. Og B&O plejede at have al sin produktion, udvikling og administration i Struer, men virksomheden har forladt en del produktionsbygninger, og der forsvinder arbejdspladser i byen. Ved begyndelsen af 2019 beskæftigede Bang & Olufsen ifølge børsen 975 medarbejdere i Struer, eller i alt, og 550 af dem i Struer. Det er 150, altså i Struer, færre end året inden, og for 5 år siden, i 2014, var der pænt over 2.000 fuldtidsansatte i koncernen, bare for at sige, at det går ned ad bakke. Der er altså sket en halvering af ansatte på 5 år. På Struer Museum her i midten af byen, der er der en permanent udstilling om Bang & Olufsen. Og jeg har fundet Grete Krabbe her, 65 år gammel. Men hvor lang tid er det så, du har arbejdet på Bang & Olufsen her i Struer? Jeg har været på BO i cirka 43 år. Hvad betyder Bang & Olufsen for dig? Jamen det betyder jo, at det er den arbejdsplads, jeg har haft næsten hele mit liv. Hele mit arbejdsliv. Og så den betød rigtig, rigtig meget. Jeg var glad for det. Og jeg tror nok, jeg kan sige, at jeg har det, man kalder BO-ånd. Men jeg tror virkelig også, at det er vidt forskelligt. Hvor du, når du spørger folk, hvad er BO-ånd? For jeg tror, vi opfatter det forskelligt. Men for mig der er det det der, wow, det er så lækker hver gang, der kommer et nyt produkt. De har gjort det igen. Og hvordan har du taget æstetikken til dig personligt? Har du nogle egen dele for BO derhjemme? Ja, nej. Jeg har en mobiltelefon, som kun findes i den ene udgave. Og den er fra 2008. Og den kostede 10.000 kroner. Den hedder Serenata. Og på et tidspunkt så læste jeg ind i vores lokale blade, at der var en englænder, der havde købt 10 af dem. Og så havde han sat diamanter i. Og så havde han lavet alt aluminiumsoverfladerne, de var lavet med guld. Og så tænkte jeg, sådan en må jeg også have. Så jeg fik også lavet sådan en. Der var lige knap så mange karat, som han havde, men stenene de er ægte nok. Jamen hvorfor? Altså, hvorfor har du en Bang & Olufsen mobiltelefon? Prøv at kigge på den. Jamen, prøv at beskrive for mig, hvordan den ser ud. Ja, det er jo med et gammeldags hjul. Den er sådan lidt, hvad er den, 10-15 cm høj. Sådan et hjul, man kører rundt på, og på hjulet, der er der 12 diamanter, og så er der sådan en go-klap i midten, og der er også en diamant på. Den er i aluminium, og så kan man skubbe højtaleren op, når man kører med MP3-afspilleren. Og så kan man lukke den igen, og så kan den stå på sådan en lille beslag. Og nede i bunden af den, der er sådan en lille rum her, så når man går med den i lommen, så kan man lukke den. Det er der, hvor man lader telefonen op igen, så kan man lukke den, for at der skal ikke komme støv ind. Det er jo de der finesser, der gør, at man siger wow. Ikke? Og hvad med dig selv personligt? Hvordan føler du det, når du ser sådan et resultat, som det regnskab viste i morges, og når man år efter år kan se, at det bliver sværere og sværere at få det til at komme helt op og ringe for Bang & Olufsen igen? Hvordan føler du så selv? Jamen, jeg bliver da ked af det. Altså, jeg har brugt hele mit liv derude. Og jeg var også så heldig at blive belønnet på en sjov måde med dronningens belønningsmedalje efter 40 år i virksomheden. Og jeg ved jo godt, dronning Margrethe, hun har meget Bang & Olufsen. Det har jeg jo set på tv. Og da jeg så skulle over og sige pænt tak for den her medalje, så kunne jeg jo ikke nære mig for at tænke, jeg tager en BO-oplukker med til hende, så må jeg jo spørge, om jeg må få lov til at give hende den eller ej. Og det fik jeg så lov til. Så da jeg kom ind og hilste pænt på dronningen, så sagde jeg til hende, at i dagens anledning, så havde jeg en lille gave med til hende. Og det blev hun jo glad for. Men hvad betyder Bang & Olufsen så for dig helt personligt? Den betyder jo blandt andet, at når jeg er ude at rejse, så har jeg tit en oplukker med, eller en kuglepind, eller et eller andet, som jeg giver til folk, jeg møder på min vej. Jeg har besøgt en, der var landbrugsminister i Reagans regering i USA, og jeg var inde at se. Jeg var inde og se Det Hvide Hus, og jeg var inde og se regeringsbygning. Og der havde jeg sådan en kuglepind med. Og ved hvad? Alle folk ved, hvad BO er. Og det er så fint. Altså. Lagde du så kuglepinden i Det Hvide Hus? Ja, det gjorde jeg da. Jeg gav ham der manden, jeg besøgte. Ja. Så du har sat Struer og Bang & Olufsen helt ind i Det Hvide Hus som land? Både i Det Hvide Hus, i Australien, i Kina, overalt. Okay, jeg forlader Struer Museum nu og tager lidt sving rundt om hjørnet her. Der ligger den glade pingvin. En beværtning og café. Bag barn, der står ejeren Johnny. Og Johnny, hvordan kan man mærke og se Bang & Olufsen herinde på den glade pingvin? Vi har radio fra Bang & Olufsen af, og så har vi højtaler ude fra Bang & Olufsen af. Altså det, og vi har nogle gamle plakater derude fra. Sådan noget. Så det er vi glade for. Det giver en god lyd her i byen. Hvis du snakker med folk andre steder fra i Danmark, når vi er i Nordjylland eller Sønderjylland eller på Sjælland, ikke? Altså de ved alle sammen, at når man så er i højtaler og fjernsyn fra BO, altså det, sådan er det jo. Hvad med hjemme hos dig selv her i Struer? Har du noget fra Bang & Olufsen hjemme i huset? Det har jeg, ja. Hvad har du? Jeg har radio, fjernsyn, højtaler, så det, jeg tror ikke, der er så mange hjemme i Struer, der ikke har et eller andet fra BO. Jeg har lige forladt Johnny på den glade pingvin og træsker du ned af gågaden. Er du fra Struer? Ja. Hedder Rasmus. Hej. Jeg kommer fra Radio 24/7. Ja. Jeg er kommet til byen, fordi jeg laver en reportage om, hvad Bang & Olufsen betyder for Struer. Jeg vil derfor høre dig, om du har noget Bang & Olufsen i hjemmet. Jeg har intet. Jeg har intet, for at være helt ærlig. Hvorfor har du ikke det? Du er for Struer. Jamen, jeg er ikke opvokset her i Struer, så det er ikke, den ser nok ikke helt i hjertet, men jeg ved, den betyder. Det betyder meget for byen. Jeg ved arbejdspladser og sådan noget der, så det betyder meget, men jeg har det nok ikke helt inde i sjælen. Kan du mærke en bestemt Bang & Olufsen ånd her i Struer? Ja, det kan man. Det kan man. Altså, når jeg kommer ud og pusser, når jeg pusser indvendigt med nogen, der er jo mange. Alle har jo Bang & Olufsen. Især de lidt ældre. De har jo alt i Bang & Olufsen. Så det er rigtig godt. Og som du som vinduespusser kommer ud og skal pusse folks vinduer, så kan du simpelthen se ind igennem ruden? Nej, jeg er tit indvendigt. Så jeg kan se, hvad det er, at jeg skal passe på med ikke at vælte. Fordi det er dyre ting, jo. Jeg kan se, der kommer en kvinde med hænderne fuld af shoppingposer gående der. Annette, har du Bang & Olufsen i hjemmet? Ja, det har jeg. Hvad har du derhjemme? Og vi har en radio, vi har en fjernsyn, og vi har CD-afspiller. Og hvad er det så konkret, det betyder for identiteten her? Jamen, jeg tror, der er en stolthed over at have så flot og stor en virksomhed. og med sådan nogle fantastiske produkter, for det er det altså. Det er vi nødt til at sige. Her til morges, der kom der et nyt regnskab frem, som viste en blødning. Endnu et tilbageslag, og du står og ryster lidt mismodigt med øjnene. Hvad føler du, når der sker sådan noget for Bang & Olufsen? Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig trist. Altså, jeg har lige været på besøg derude og se deres produkter. De har noget showroom og noget. Og så bliver man faktisk trist og ked af at høre, at det ikke er gået så godt for dem, og det måske ryger helt over på udenlandske hænder. Det tror jeg, rigtig mange mennesker i Danmark og især i Struer vil være så ked af. Og hvad er det, I vil tabe så i Struer, hvis Bang & Olufsen en dag ikke vil være her mere? Jamen, det er jo den er for byen. Altså, mange mennesker siger, når man siger, at vi kommer fra Struer, så siger de, nå, Bang & Olufsen. Og hvis det ikke er Bang & Olufsen mere, hvad søren skal det så være, ikke? Vi skal nu nok finde på noget andet. Vi har en dejlig by, men det betyder rigtig meget for os. Så stolthed, det er hvad det er. Kan du huske, hvordan Bang & Olufsens status var for 30-40 år siden her i byen? Ja, men det fyldte jo meget mere, end det gør nu, fordi der var det jo hver og hver anden borger her i Struer, som arbejdede på BRO. Det er det jo slet ikke mere. Så på den måde fyldte det rigtig meget mere, men det er jo stille og roligt gået den anden vej, kan man sige. Færre og færre folk arbejder. Nu har de flyttet en del over til Sjælland, og til noget er blevet overtaget af andre firmaer, så nu fylder de selvfølgelig ikke så meget mere. Men den er der alligevel. Det forsvinder aldrig helt. Ja, det var altså Rasmus Svaneborg, der havde været i Struer. Radio 24/7. I Danmark, der har vi et bredt politisk flertal nu for, at vi skal have lavet en lov om at ulovliggøre sex uden samtykke. Og den socialdemokratiske regering og støttepartierne har slået fast, at man kommer til at fremlægge sådan et lovforslag her inden længe. Jeg har meget mere om det her om 10 minutter, fordi vi skal til Sverige. For hvis vi kigger på, hvad der sker i Sverige, så kan vi se, hvordan det kommer til at være i Danmark i sådan nogle sager her. Sådan en cirkus i hvert fald. For første gang nogensinde er en svensker nemlig blevet dømt for uagtsom voldtægt. Det sker efter, at en ny svensk lov trådte i kraft sidste sommer. Loven går ud på, at man kan blive dømt for uagtsom voldtægt, hvis man har sex med nogen, uden at de har givet samtykke til det. Man er altså ikke uskyldig, bare fordi personen ikke siger nej. Man skal også sikre sig, at personen rent faktisk har lyst. Hvad er, og det har jo været udsat for en masse kritik, og hvad med retssikkerheden for mænd, og hvordan kan man vide, sikre sig sådan noget her? Skal man altid spørge, og skal man have det på skrift og alt sådan noget? Nu ser vi, hvad der er sket i den her sag i Sverige, og så kan du selv vurdere, om du synes, at manden her, at det er rigtigt, han er blevet dømt, eller ikke og er blevet dømt. Det er meget konkret, og det er om 10 minutter. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Knud Folchak, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo blevet advokat for en af de danske kvinder, der sidder i en islamisk stat fangelejr i Syrien. Ja, for hendes mor. Det er hendes mor, jeg taler med. Okay, du er advokat for moren. Kan man kalde hende, altså hende, der sidder nede i fangelejren, så for din klient, eller hvad skal vi kalde det? Ja, det kan man godt via hendes mor. Okay. Og hvad kan du fortælle om hende? Alt, hvad du kan fortælle. Ja, hende kan jeg ikke. Jeg kan ikke fortælle særlig meget om den konkrete sag. Der er tale om en kvinde, som har to små børn på 3 og 5 år, og som har siddet i lejrene i Syrien i flere år. Det er sådan set det, jeg kan sige om den konkrete sag. Så kan jeg sige helt konkret, at der er tale om en, efter min opfattelse, en humanitær meget, meget problematisk situation, og der er ingen tvivl om, det tror jeg er en helt generel virkelighed, at de danske statsborgere, de danske børn, der sidder i lejrene, ligesom alle de andre børn, der sidder i lejrene, og dem, der er i de her lejre, de er udsat for meget, meget barske vilkår. Mm. Og hun sidder der sammen med sine børn? Hun sidder sammen med sine to børn, ja. Ja. Etnisk dansk? Danske forældre, danske bedsteforældre, danske oldeforældre, dansk, dansk, dansk. Ja. Der sidder ifølge vores oplysninger mindst 14 danske børn og 7 danske kvinder i de her fangelejre i Syrien. Vi har jo tidligere bragt et interview med en 11-årig dansk dreng fra en af lejrene. Han siger, at han gerne vil hjem hurtigst muligt. Vi har også talt med 2 etnisk danske kvinder i lejrene. De fortryder, de tog afsted, og de vil også gerne hjem. Organisationer advarer om meget alvorlige forhold i lejrene. Der mangler rent drikkevand, mad, lægehjælp. Og den store lejr Al-Hol, hvor der sidder mere end 70.000 mennesker, bliver kaldt for helvede på jord af Røde Kors. Her sidder mange tidligere islamisk statkrigere, kvinder og børn fra mange forskellige lande her, blandt Danmark, Norge, Sverige og Frankrig. Det er kurderne, der kontrollerer lejrene. Og det bliver altså kritiseret forholdene i lejrene. Mange børn dør af helt basale sygdomme. Det har både Røde Kors og Læger Uden Grænser advaret om. Bare lidt fakta om det her. Hvad vil du gøre, Knud Folschack, med din klient? Jeg tror, det vigtige i den her sag, det er at få fokus på den humanitære problemstilling, altså det, du også lige ridser op her, ikke? Altså, der er tale om danske statsborgere, der er tale om børn, små børn, som efter min mening på nuværende tidspunkt er udsat for en humanitær katastrofe. Og altså, hvis det her havde været en katastrofe omkring jordskælv eller andet i et andet land, så havde man jo ikke været i tvivl om, at her skulle reageres, ikke? Og jeg har den opfattelse, at når vi taler om humanitære katastrofer af den her karakter, så skal vi selvfølgelig gå ind og hjælpe. Og det, som jeg har taget fat i den her sag, det er jo at sige, vi må i hvert fald finde ud af, hvad der foregår. Vi må i hvert fald sikre, at vi får lukket de her problemstillinger op, så de pårørende, de berørte, de ligesom kan følge med i, få overblik om, hvad er det egentlig, der er opad og nedad. Det er en meget, meget kompliceret situation. Og det er jo det, jeg har gjort mig til talsmand for at sige, at der burde laves en bisidordning for danskere, der bliver nødstedte i udlandet. Hvad betyder det? Ja, det er helt konkret, at hvis du bliver taget som gidsel ved Somalias kyst, eller hvis du bliver tiltalt for menneskesmugling, når du laver humanitært arbejde, eller hvis du ender med at blive fanget i en fangelejr, hvis du er dansk statsborger, så skal du have ret til at få juridisk repræsentation i det land, hvor du er landet. Du skal have ret til, at dine pårørende kan få information om, hvad der foregår. Du skal have ret til, at de pårørende får en repræsentation, som gør, at de kan følge med i simpelthen at varetage deres pårørendes interesser. Og sådan som det er i dag, så er der ikke mulighed for det. Og det vil sige, hvis du er kapret eller havnet i den her situation, eller, så har du ret til at få et pas som dansk statsborger, og så har du ret til at få et telefonnummer til en advokat og slut. Og det mener jeg ikke er tilfredsstillende. Måske især ikke, fordi altså, verden bliver mere og mere åben, og grænsen mellem humanitært arbejde og grænsen mellem, når du kan blive taget som gissel eller blive en part uforskyldt i en politisk konflikt osv. osv. De her sager vil i fremtiden være stigende ansatsmæssigt. Og altså, jeg havde en sag sidste år på Lesbos, hvor to danske statsborger var tiltalt for menneskesmugling. De havde været med i humanitært arbejde. Dem sørgede vi for, vi fik dem frikendt. Men det var, fordi vi arbejdede gratis og betalte kaution for dem og betalte græske advokater. Og der har jeg været fortaler for at sige, det er ikke rimeligt. Vi skal have nogle bisidderordninger, som gør, at vi kan hjælpe nødstedte danskere. Uh-huh. Men altså i Syrien. Og hvem skal betale for det? Det skal skatteborgerne. Det er, og jeg tror ikke, det er ikke nogen stor udgift. Jeg tror ikke, det er et par håndfulde, gudskelov ikke mere, der er i den her nødstedte situation. Du var til møde i Udenrigsministeriet om sagen i går. Hvad fik du at vide der? Jeg kan ikke gå ind i den konkrete sag, som jeg sagde før. Det må jeg ikke, og det kan jeg ikke, og det skal jeg ikke. Men jeg kan sige, at der er tale om en humanitær meget, meget vanskelig situation. Og jeg tror, det er utroligt vigtigt, at man fokuserer på den her fuldstændig umenneskelige humanitære katastrofe. Altså fokuserer på, at børn på 2, 3, 4, 5, 6 år fuldstændig uskyldige børn, som er blevet bragt i den her situation, som er danske statsborgere. Jeg tror, man skal fokusere på så hurtigt som muligt at få erkendt, at der er tale om en humanitær katastrofe. Altså, det humanitære spor er jo det, der er det afgørende. Mennesker, uskyldige mennesker, danske statsborgere, de skal selvfølgelig have hjælp. Ja. Et flertal af danskerne svarer i ny meningsmåling, at de danske børn i lejrene ikke skal hentes hjem. Flere politikere siger også, at forældrene jo selv har valgt at tage til Islamisk Stat, og derfor skal man ikke hjælpe dem. Justitsminister Nick Hækkerup siger, at han ikke vil stille op til interview eller kommentere sagen, fordi han er på ferie. Okay. Det samme gør Carl Valentin fra SF og Preben Bang Henriksen fra Venstre. Enhedslistens Rosa Lund siger til Politikken, at det lyder som en god idé at tilbyde juridisk hjælp til alle, som du også er inde på. Det er jo problematisk, siger Rosa Lund, hvis man ikke har nogen tæt på, der kan hjælpe en, og i de her sager er der jo et behov. Hvad mener du, at de danske myndigheder her bør gøre for sådan en, altså for din klient og de andre? Altså generelt så mener jeg, at den danske stat bør fokusere på det humanitære problem her. Altså det kan godt være, at flertallet af danskere mener, at børnene ikke skal hjem. Det har jeg svært ved at forstå, når vi taler om uskyldige danske statsborgere, som, altså børn, som kommer ud for en katastrofe. Der er jo ingen forskel på, om du kommer ud for en naturkatastrofe i forhold til jordskælv, eller hvis du som uskyldigt barn befinder dig i en fangelejr under helt urimelige vilkår. Så altså, det humanitære spor, lad os få det dokumenteret, lad os få det belyst, og det er der, hvor man i en bisidderordning via organisationerne kunne hjælpe med at sige, lad os få frem, hvor problematisk det her er, og lad os få politikerne til at se, hvor problematisk det her er, og lad os få politikerne og organisationerne til at påvirke det kurdiske selvstyre, og lad os få de her processer sporet ind på, at her er der tale om en humanitær katastrofe. Selvfølgelig skal de mennesker, der er draget til Syrien, stilles til ansvar, hvis de har gjort noget kriminelt osv. osv. Det er jeg helt enig i. Men de uskyldige børn, den humanitære situation, den skal man selvfølgelig gøre noget ved. Men de skal have en advokat. De skal have en advokat. Skal de have advokater altså ned til lejrene og møde? De skal have rådgivningshjælp. De skal have hjælp til at finde ud af, hvad kan organisationerne gøre? Hvad kan man gøre, hvis der bliver lukket op for at hjælpe de her mennesker at få dem hjem? Hvad kan man gøre i forhold til at sikre lægehjælp? Hvad kan man gøre, hvis der kommer en situation, hvor de skal få domstolene i Syrien? Altså, hvad kan man gøre for at danske statsborgere får den retssikkerhed og den hjælp, som alle mennesker, alle danske statsborgere, efter min mening, har krav på. Mm. Skal man også tage ned og se, om de er raske eller syge? Det tror jeg er gudskelov, at de humanitære organisationer, der gør de jo et fantastisk stykke arbejde. Okay. Og det tror jeg er det vigtige spor. Altså for at erkende den her humanitære katastrofe, den bliver vi nødt til at gøre noget ved i forhold til børnene. Noget, Folsjørg, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Selv tak. Advokat for en af de her danske kvinder, der altså sidder i en fangelejr i Syrien. Det er fangelejr, der er kontrolleret af kurderne, og hvor der er en masse mennesker, som har opholdt sig i islamisk stats territorium, dengang at det var et stort territorium. Der er kvinder, børn, mænd, folk, der siger, de har kæmpet for islamisk stat, folk, der siger, de har tilsluttet sig islamisk stat, folk, der siger, de bare var der folk, der siger, de fortryder, folk, der siger, de ikke fortryder, folk, der bare gerne vil lege og gå i skole, det er jo så børnene, folk, der siger, de er syge, folk, der siger, de er raske. Jeg tror, de alle sammen siger, at det er rigtig, rigtig varmt at være i de her lejre. Det er jo i sådan et ørkenområde, solen står højt på himlen, og det er ikke fedt sådan sundhedsmæssigt at være der i hvert fald. Det tror jeg, alle er enige om. Uenigheden består selvfølgelig i, om hvad den danske stat skal gøre ved de her danske statsborgere. Skal de hjem? Skal de blive? Hvilke rettigheder skal de egentlig have? Og skal vi være aktivt prøve at få dem hjem, eller skal vi være passive om det her? Socialdemokratiet er jo nøglen, og Socialdemokratiet har ikke svaret, og mens de sidder i lejrene og sveder, så er den ansvarlige minister på ferie og vil ikke kommentere sagen. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. Kvart i 8, den nye transportminister Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet skrotter nu den milliardstore trafikplan, som den tidligere regering havde indgået med Dansk Folkeparti. Og jeg har jo simpelthen, altså vi har jo her på 24/7 lavet så meget journalistik om den her plan, der så ikke, måske ikke bliver til noget, alligevel i sin helhed i hvert fald. Det var jo en stor, stor sag inden valget. Der var blandt andet planer om ny asfalt, motorvejsudvidelser, udbygning af togstationer i hovedstadsområdet, trafikinvesteringer i landet for 112 milliarder kroner, Tullebanen mellem Vejle og Billund, en togbane, der skulle gå til Billund Lufthavn, som Christian Thulesen Dahl gerne ville have. Der er også omfartsvejen ved Mariager. Alt det her. Nu hælder ministeren planerne af bordet og vil starte forfra med et blankt stykke papir, og så vil han lave en ny trafikaftale. Det skriver Jyllandsposten og Berlinske. Bent Winter, samfundsredaktør på den sidste avis Berlinske her. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der sker? Jamen, der sker vel det, at den nye regering gerne vil have lov til at bestemme over 112 rare, dejlige milliarder, som ligger på bordet og ikke vil finde sig i, at det er noget, den tidligere regering har besluttet. Og så skal man også huske, at det ikke er noget, som altså man nåede at lave et forlig med Dansk Folkeparti, men man har ikke haft ikke noget, der har været i Folketinget og besluttet, så pengene er sådan set ikke sat af eller bevilget på en finanslov endnu. Så Så der har været et vindue åbent for, at Benny Engelbrecht og den nye regering kunne lave deres egen plan. Han siger jo, og det er så på forsiden, det er måske endda dig, der har skrevet det her, på forsiden af Berlingeren, at han lægger vægt på klimaet. Altså han lægger vægt på klimavenlig trafik, og det er en del af grunden til, at han vil droppe det her. Hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, at regeringen jo har et overordnet mål om en reduktion af drivhusgasserne på 70% i 2030, og der er trafikken en vigtig del af det. Og det er Benny Engelbrecht jo selvfølgelig klar over, at det krav ligger der på ham, så han lægger utrolig stor vægt på, at det skal være klimavenligt, og at man gennem de her trafikinvesteringer også medvirker til at nedbringe CO2-udslippet. Og han lægger også vægt på miljøet, hvilket kan måske komme nogle modstandere af nogle motorvejstrækninger til gode, som hvis de går igennem grønne områder osv. Så, mm. så der er lagt et parameter ned over de her forhandlinger, som i hvert fald har fået en større styrke, end de havde tidligere. Og der er borgmestre, skriver I, som er bekymrede for, at de ikke får deres motorveje. Jeg kan lige prøve at tage et par eksempler her, hvad der er planlagt. For eksempel en tredje forbindelse over Limfjorden, en sydlig ring 5 vest for København, ny midtjysk motorvej mellem Haderslev og Give, Frederikssund motorvejens tredje etape skal laves, Kalundborg motorvejens tredje etape skal laves, anlæg af motorvej fra Næstved til Rønnede. Og så vil man også udvide nogle andre motorveje, E45 mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord fra 4 til 6 spor, udvidelse af E45 mellem Vejle og Skanderborg fra 4 til 6 spor, udvidelse af E20 og E45 fra Kolding V til motorvejskrydset ved Kolding. Den skal også laves større, udvidelse af motorvej E20 syd om Odense. Motorvejen skal udvides fra afkørsel 53 Odense V til og med ny afkørsel 50 Hjallese fra 4 til 6 spor, øget kapacitet på motorring 3, udvidelse af Hillerød motorvejen til ring M3 til ring 4, udvidelse af ring 4, opgradering af motorvej af Hillerøds motorvejens forlængelse her, opgradering af to motorvejstrækninger til motorvej omkring Herning. Så tror jeg bare igennem det. Så der skal lægges meget asfalt og laves mange motorveje her. Hvordan ser det ud? Det var jo så den gamle regeringsplan, ja. Du læste op der. Ja. Ja. Ja, undskyld, det fik jeg måske ikke sagt ordentligt. Det var den gamle plan, der nu er skrottet. Hvis man nu sidder og lytter med og tænker, satans os, det var en motorvej, jeg gerne ville have haft. Hvad er mulighederne så for, at det bliver til noget alligevel? Altså, man kan i hvert fald være sikker på én ting. Det er, at de her borgmester og dem, der har store interesser omkring det, de vil gøre alt, hvad de kan for at presse på i forhold til at få de her projekter gennemført og få dem også over i den nye regeringsplan. Og det vil der formentlig være gode chancer for os, fordi Benny Engelbrecht siger i hvert fald, at han går efter at få et bredt forlig. Det vil sige, at nogle af forligsparterne, Venstre, Konservative, måske Dansk Folkeparti, skal med igen, og det vil sige, at nogle af de samme ting ligger på bordet. Men vi ved det ikke. Altså, det kan også godt være, at man kaster det hele op i luften og siger, nu prøver vi at lægge en helt ny plan, hvor man virkelig tager hensyn til klimaet og meget mere kollektiv trafik og så videre. Der er mange ting i spil i det her. Der er også et spørgsmål om, hvem skal have mest? Er det jyderne eller sjællænderne? Og der er også forskellige kommuner. Der er socialdemokratiske kommuner, der er venstrekommuner, og hvem skal man tilgodese? Så det er egentlig et stort puslespil. Men det der er i det, det er jo, at det virkelig er noget, som vælgerne går op i. Altså, det er jo et spørgsmål om at sidde i kø på vej til arbejde og hjem fra arbejde hver dag for nogens vedkommende, eller for andres vedkommende, og måske at få en motorvej bygget ind i baghaven. Så det er noget, der er meget, der er mange følelser omkring de her ting. Og det er noget, vælgerne går meget op i. Bent Winther, vi skal til at videre nu her. Du får lige et ja-nej-spørgsmål her til sidst. Tror du, at den nye regering med Benny Engelbrecht i spidsen på det her område vil lave mindre motorvej end den tidligere regering? Ja, det tror jeg. Tusind tak, fordi du var med. Samfundsredaktør på Berlingske, altså Bent Winther. Dette er Radio 24/7. For første gang er en svensker dømt for uagtsom voldtægt. Det sker efter en ny lov sidste sommer trådte i kraft i vores naboland på den anden side af Øresund og Kattegat. Loven går ud på, at man kan blive dømt for uagtsom voldtægt, hvis man har sex med nogen, uden at de har givet samtykke til det. Man er altså ikke uskyldig, bare fordi personen ikke siger nej. Man skal sikre sig, at personen rent faktisk har lyst. I Danmark er der også et bredt politisk flertal for, at vi skal have en lignende lov om at ulovliggøre sex uden samtykke. Og den socialdemokratiske regering og den støttepartier har slået fast, at de vil fremlægge netop sådan et lovforslag. Så når vi kigger mod Sverige, så kigger vi måske også os selv i spejlet. Så nu skal du tage stilling til, om det du hører nu her, om du tænker, det skal vi også have i Danmark. Vi skal have en lignende lov i Danmark. Staffan Dalhöf, godmorgen. Godmorgen. Svensk journalist, bosat i København. Du har læst den her svenske dom for os. En 27-årig mand er altså blevet dømt 2 år og 3 måneders fængsel for uagtsom voldtægt. Hvorfor er han blevet dømt? Hvad har han gjort? Ja, han var faktisk dømt i forvejen. Han var jo dømt både i tingsret, og det svarte byret, og til landsret, hovedretten. Og det, der sker, det er ikke det første dom, faktisk, men det er første gang, det kommer op i højesteret, Högsta domstolen. Og det er det, som gør det interessant, at nu kan det her blive et sådan prejudicerende tilfælde, sag. Det vil sige, den kommer man nok til henvis til fortsat fremad. Men han er altså dømt for en uagtsom voldtægt. Ja. Vi skal prøve at beskrive, hvad det er, der sker her. Og du siger så, det er første gang, det er op i landsretten. I højesteret, undskyld. Der har været et par domsfældelser længere nede i systemet, yes. Men det er altså første gang, der helt er op. Så vidt jeg forstår det her med hændelsesforløbet. De to havde haft kontakt på sociale medier i en længere periode. Kvinden havde sagt ja til, at manden kunne overnatte hos hende, men på forhånd gjort det klart, at hun ikke ønskede at have sex. Han ankom klokken 1 om natten, hvor hun allerede var gået i seng. Hun var træt. Han begyndte at tage på hendes krop og førte sin finger op i hendes underliv. Af den 27-årige mands forklaring fremgår det, at kvinden forholdt sig passiv, men at han i starten havde fornemmelsen af, at hun ikke havde noget imod det, og han imod det, han gjorde, selvom hun ikke aktivt medvirkede. Senere forstod han dog, at hun ikke havde lyst, og så afbrød han samlejet. Og kvinden lå ifølge sin egen forklaring stille og vendte ansigtet bort og viste på ingen måde, at hun havde lyst til sex, men måtte også forstå, at hun heller ikke siger nej. Hun lod ham efterfølgende sove hos sig, fordi han var langt hjemmefra, men lagde ikke skjul på, at det, han havde gjort i hendes øjne, var forkert. Så vi har altså en sag her, hvor en mand og en kvinde ligger sammen, og hun vender sig væk og deltager ikke rigtigt, og han bliver ved, og det ender med sex. Men, og han spørger ikke, om hun har lyst, men hun siger heller ikke, nej, vil du ikke lige lade være? Er det nogenlunde rigtigt forstået det her? Ja, det er rigtigt. Og så vidt jeg kan læse af dommen, så er det sådan nogenlunde ens i fortællingen, hvad det faktisk skete. Det er nogle forskelle. Han siger, at hun hjalp med at tage sine trusser af. Det benægter hun. Så det er sådan nogle detaljeforskelle. Men i grov træk, ja, det er rigtigt. Ja, ja. Og hvad lægger man så vægt på i forbindelse med, at det er en uagtsom voldtægt? Jamen det er det, som er det nye i den her lov, som så har gjaldt fra godt et år nu, siden 1. juli 18, at gerningsmand, eller den tiltalte mistænkte gerningsmand, skal sikre sig, at kvinden, som det oftest er, eller i det her tilfælde, giver samtykke, at hun er med på den, simpelthen. Ja. Og forskellen er jo den, at det er jo stadigvæk sådan, at det er en anklage, som skal rejse en sag, hvis det er en kriminel gerning. Men her er bevis, altså, det er gerningsmanden, som skal vise, at det var samtykke, og ikke offret, som skal vise, at det ikke var det. Så det er ligesom der, er sket et skift. Ja, så det er den tiltalte, der lige pludselig skal gå ud og bevise, at han er uskyldig? Ja, jeg er ikke uskyldig nødvendigvis, fordi gerningen som sådan, den vi ikke diskuterer der. Nej, men det uskyldige kommer jo ind, hvis han har fået samtykke. Ja. Så er han uskyldig, og ja. Det er det, han skal bevise, han har fået. Ja, ja. Ergo, han skal bevise, han er uskyldig. Ja, det er rigtigt. Okay. Og hvordan er reaktionerne så på det her i Sverige? Det er vel næsten lige så blandet, som det var, når loven blev tiltrådt. Dem, der mener, at vi baner vej for retsusikkerhed, eller i hvert fald hans forsvarsadvokat har sagt bagefter, at det her, nu kommer flere uskyldige nok at blive dømte. Det sagde han så den efter, at dommen blev afkundet. Han mener jo så i for sig ikke, at hans egen klient var uskyldig her, men han er bange for, at konsekvenserne af den her dom kan blive, at flere uskyldige bliver dømt. Mm. Og omvendt så findes det jo andre, det er sådan noget som heter brotsofferskjul, altså dem, der tilvaretager brotsoffer, som siger, at det her er en klar fingerpegning af, hvordan loven skal fortolkes, og det er en fornuftig dom. Okay, så det er et fingerpege om, hvordan det her det skal fortolkes, og det er altså Højesteret, der har taget stilling ja. Til det nu her, selvfølgelig også anviser retningen for domsinstanserne, sådan ja. Nede under Højesteret, Byret, Landsret, eller hvad det hedder i Sverige. Tusind tak, fordi du ville komme ind og gøre os klogere på det, Staffan Dalhoff. Ja, svensk journalist, altså bosat i København, som har læst dommen her for os, og det skal du også have tak for, fordi du hjælper os med at forstå de her svenske termer. Klokken er ved at være 8. Du lytter lige nu til 24/7 morgen. Jeg sidder her med min morgenkaffe i studiet. Lige om lidt er der nyheder. Nu skal jeg lige se, hvad der er på den anden side. Nå ja, det er Lotte Hansen, jeg skal tale med. Og jeg skal tale med hende. Hun er administrerende direktør i Hansen og Ersbøl Agenda. Og jeg skal tale med hende om det med, at jeg har interviewet klimaskeptikere fra universiteter og i den her uge. Jeg her for en time siden interviewede jeg jo nummer 3 i rækken i den her uge, Jens Olof Pepke Pedersen, som mener, at det bliver overdrevet, alt det her med klima og sådan noget. Og det bør jeg være mere varsom med, altså at interviewe de her mennesker, mener Lotte Hansen lige om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, godmorgen og velkommen tilbage her til tredje time af 24/7 morgen, hvor jeg i den her time jo, altså det er et godt program, synes jeg egentlig faktisk. Og jeg har 2 borgmestre med også om trafikplanen. En borgmester, der er glad for, at nye regering skrotter de her planer om fortrinsvis nye motorveje for 112 milliarder kroner. Og så en borgmester, hvad var det, jeg sagde den første var? Var han glad eller sur over det? I hvert fald har jeg en med af hver, der tabte jeg lige tråden. Det er også fordi, at der sidder 2 drenge og kigger på mig herinde i studiet. Hej med jer. Hej. Hej. I er jo med jeres mor på arbejde. Ja. Hun sidder og laver Facebook for os her på radioen, og så vil I gerne ind og se ind i studiet. Ja. Ja. Hvad hedder I? Jeg hedder Tristan. Jeg hedder Mingus. Nå, okay. Hvad går I op i? Jeg kan godt lide computerspil og sådan. Ja, det samme med mig. Nå, okay. Det samme. Hvor gammel er I? Jeg er 11. Jeg er 8. Nå, okay. Men det er hyggeligt at have jer med i studiet, så kan I bare sidde og lytte med. Og nu har I så også været i radioen. Ja, man kan høre jer i hele landet. Ja, ja, okay. Dejligt, at I også vil være med. Jeg går til den første historie nu her. I kan jo bare blande jer, hvis I vil. Det må I sådan set godt, hvis I vil spørge dem, jeg snakker med om nogen. Så kan I jo høre dem i jeres høretelefoner, når jeg går i gang. I den her uge har jeg talt med klimaeksperter, der mener, at politikerne og FN's klimapanel overdriver klimakrisen og tier kritiske forskere ihjel. Måske burde jeg være mere varsom med det. Lotte Hansen, godmorgen. Godmorgen. Administrerende direktør i Hansen og Ersbøl Agenda, som rådgiver virksomheder om at tage globalt samfundsansvar. Du er også stifter af organisationen I Love Global Goals, der er en bevægelse for alle os, der mener, at bæredygtig udvikling er altafgørende for verden, som der står. Og med dine egne ord, så arbejder du med løsninger og udbredelse af handling på klimaforandringerne. Mener du, at sådan en som mig og andre journalister også bør være varsom med at interviewe eksperter, altså eller folk fra universiteterne, som mener, at klimakrisen er overdrevet og klimapanelet og politikerne overdriver det hele? Jeg mener helt grundlæggende, at journalister, de skal passe deres arbejde og interviewe alle mulige stemmer, og at vi har fri ytringsfrihed i vores land og fri kritisk presse, så selvfølgelig skal I interviewe dem, I synes, der er vigtige. Men jeg mener, at man som et journalistisk medie som 24/7 har et redaktionelt ansvar for at sætte de rigtige proportioner ind. Og ideen om, at i den her sag er sådan en Robin Hood, der lige har fundet nogle klimaeksperter, som ingen vil snakke med, og det er der ikke andre, der vil, det passer jo simpelthen ikke. Altså sagen er jo, at skepsisen omkring klimaet har fyldt alt for meget i dansk presse i alt for lang tid, i forhold til, hvor et gigantisk problem vi står overfor, og I har et ansvar over for, hvad kan man sige, lyttere i Danmark, for at bibringe en version af sandheden, som kommer relativt tæt på der, hvor vi er. Og ved hele tiden at hive nogen frem, som strider imod, hvad forskningen samlet set mener er rigtigt. Det synes jeg simpelthen, der har I jo også et ansvar for at lægge det op, fordi I er jo ikke over forskningen. Altså i og med, at vores vestlige demokratier, de bygger på, at vi har en fri og lige presse, det er fantastisk. Men den bygger også på et oplyst samfund, hvor vi har nogle forskere. Og der vil jeg bare sige, at lige nu, der er kommet en rapport fra 15 forskere i verden, som bygger på 355 forskeres indsamlede viden, som alle FN's ledere har samlet sig om, og som kommer til at ligge til grund for FN's topmøde her i september, som helt evident siger, at vi har en klimakrise, vi har udfordring med bæredygtighed, der kommer 4 milliarder mennesker, vi ved reelt ikke, hvordan vi skal give dem mad, og hvordan vi skal sikre dem et sted at bo og deres børn til at vokse op, hvis vi ikke helt fundamentalt handler anderledes. Og så kan I jo ikke i 24-7 blive ved helt anachronistisk og sige, nu laver vi tema om hvorvidt det overhovedet passer, fordi altså, jorden er heller ikke flad, muren er faldet, Elvis Presley er død, og vi har en klimaudfordring. Er der en mulighed for, at du tager fejl? Men prøv at høre, jeg er ikke forsker, så det er ikke noget med, hvad jeg gør, og det er også der, I lige måske, man skal også lige kende sin egen besøgelsestid. Det er ikke mig, der tager fejl. Jeg bygger på, altså forskning, det er jo sådan en type videnskab, hvor man kigger på, hvem har fået publiceret noget, hvem kritiserer noget, og selvfølgelig må forskere gerne inden for klimaforskning også kritisere hinanden. Det er jo den forskningsmæssige metode, der man kritiserer hinanden, så selvfølgelig må man kritisere hinanden. Men at begynde at gøre nogen, som stiller spørgsmålstegn ved, om hvorvidt det var en gletsjers skyld eller nogen andres skyld, til at så sige, så har vi ikke en klimaudfordring. Det er forkert, fordi hele forskningen er enige om, at vi har en klimaudfordring. Der var endda en af jeres forskere, der sagde, vi stiller jo heller ikke som sådan spørgsmålstegn ved, om jeg tror, han sagde, om der var en CO2-udfordring som sådan. Altså, men det er bare sådan, det kommer til at lyde. Og så det er ikke et spørgsmål, om jeg tager fejl. Jeg lytter til, hvad forskningen siger, fordi jeg kender min egen besøgelsestid. Og så siger jeg, nu har vi en altafgørende situation i den her verden, hvor vi bliver nødt til at handle på. Og det synes jeg egentlig også, journalisterne burde gøre. I 24-7, nu hvor I har på en eller anden måde vægtningsmæssigt, efter min mening, haft for meget fokus på, at der måske ikke er en klimaudfordring, så synes jeg, I skulle lave en hel uge nu. Jeg finder gerne 5 mennesker, der kommer i radioen, og laver et program om, hvordan handler vi på klimakrisen, så vi ikke bliver oversvømmet om 20 år. Hvad er de rigtige proportioner? Fordi du siger, det er ude af proportioner. I den her uge har vi jo valgt at tale med 3 folk fra universitetsverdenen, som jeg siger. Fordi det er en professor fra Københavns Universitet, så er det en tidligere professor på Københavns Universitet, og så er det en seniorforsker, var hans titel, på Danmarks Tekniske Universitet, som alle 3 sådan over en hat siger, at det er konsekvenserne er overdrevet. Ved de klimaforandringer, der sker. Det tror jeg godt, man kan sammenfatte det på den måde der. Og så har jeg talt med en, der hedder Sebastian Mernild fra Nansen Instituttet, Nansen Centeret i Norge, som er med til at skrive til FN's klimapanel. Og så taler jeg så med dig nu. Og du mener så, altså proportionerne er forkerte. Jeg burde tale med langt flere, der mente, der var en alvorlig klimakrise i forhold til dem, der ikke gør det. Hvad er de rigtige proportioner egentlig, vil du mene? Jamen, jeg mener, at det rigtige sandhedsbillede er, at vores verden står over for en altafgørende ny situation, som vi handler på inden for de næste 10 år, og ellers så går vi imod en ustabil verden, forårsaget af bæredygtige og klimamæssige forandringer, som er menneskeskabte. Okay. Jeg vil lige prøve at spille et klip for dig. Jeg ved ikke, om du lyttede med i sidste time. Jamen, jeg har godt hørt de andre, og jeg synes også, altså, jeg synes, man som journalist skal man jo bare lige tænke på, at når der er nogle forskere, der siger noget om hinanden, så er det jo en forskningsmæssig metodik. Ja. Men det betyder jo ikke, at dem, der så udfordrer en præmis om, hvorvidt stormen Bodil var klimaskabt eller ej, det har jeg faktisk, altså, det synes jeg ikke, jeg har hørt, at folk har sagt, det var den 100%. Fordi sagen er jo med klimakrisen. Og den bæredygtige situation, det er, at der kommer 4 milliarder mennesker mere. Altså, de 2 drenge der, dem er der altså mange af i verden. Der er rigtig mange unge mennesker i Afrika, som vokser op og får børn. Det er der også i Asien, og det er der i Kina, eller i Asien og Kina og Sydamerika. Der kommer 4 milliarder mennesker mere inden 2100.

Jeg synes lige den her snak om orkaner, altså der vil jeg så sige, der har jeg hørt mange forskellige versioner af, hvorvidt de var klimaskabte eller ej. For mig der er det egentlig ikke, altså der er det ikke lige mængden af orkaner, der er interessant. Det er den evidente forskning, der viser, at vi står med en udfordring i forhold til, at vores verdenshav stiger, i forhold til, at vi laver træk på jordens ressourcer. Der er simpelthen ikke nok fosfor, kobolt, råstoffer i jorden. Vores biodiversitet er ved at gå nedenom og hjem. Der er mennesker, der kommer til at flygte. Altså, så vil jeg sige, jeg synes faktisk, mange af dem, jeg har haft inden, de sådan kigger på, hvad der sket indtil nu, var det klimaskabt. Og der er jeg faktisk enig i, det med mit lille, jeg er jo ikke forsker, at der kan der godt være nogle diskussioner. Men der er ikke nogen diskussioner om, hvorvidt vi står over for en altafgørende krise lige nu. Det er kun Trump af verdens ledere, og så nu 24-7, der mener, at det kan man stille spørgsmålstegn ved. Altså alle andre bygger på evident forskning, de bedste forskere i hele verden, som siger, at vi står for en klimakatastrofe. Så må I gerne lave udsendelser om orkaner, alt den tid I vil. Men I har et redaktionelt ansvar for ikke at bibringe folk en tro på, at så er der nok ikke nogen klimaudfordring. Det er den kobling, der er helt problematisk. Er der nogen gode ting ved at interviewe klimaskeptikere? Altså hvis man er interesseret i sådan forskningsting og for og imod, så må man selvfølgelig gøre det. Og hvis, man skal i hvert fald ikke lade være med at gøre det, fordi at man føler, at der er en overmyndighed, der har sagt, man ikke må, fordi man må jo alt. Men jeg mener bare som et medie i et oplyst demokrati, som jo også kan bibringe folk handlekraft, som skal sørge for, at vi handler på de udfordringer, vi er. Der er det vigtigt. Og jeg synes også, der hvor jeg synes, der er en redaktionel udfordring her, er jo, at de rapporter, jeg har læst, de siger jo ikke, at det er lige nu, det står galt til. Men de siger, at hvis vi ikke handler her fra 2020 til 2030, så kommer der til at ske rigtig meget. Og så synes jeg også, at man som medie skal sige, skal vi virkelig kun lave journalistik om, når vi kigger ud af vinduet, var det sådan klimaskabt regn, eller var det ikke? Eller skal vi prøve at kigge på den, som hele forskningsverdenen evident kommer og siger, prøv at høre, vi har en massiv udfordring. Vi har klimaforskere, der står og siger, at vi skal ind for etbarnspolitik. Det tager jeg som et udtryk for, at man bare tænker, der er ikke nogen, der lytter. Medierne, de står og kigger ud af vinduet og tænker, solen skinner, og nu regner det, så det er nok ikke så galt. Og så står vi, altså hvor er det redaktionelle ansvar, hvis vi står i 2030 og har skabt en katastrofe for den her jord, og medierne, de har lavet dag-til-dag-journalistik hele tiden op til dag. Kom lige til sidst i tanker om hov. Vi skulle nok have gjort noget andet. Lotte Hansen, tak fordi du ville være med til en lille kommentar. Tak fordi jeg fik lov til at udfordre jer. Det var da så lidt. Administrerende direktør i Hansen og Ersbøl Agenda, der rådgiver virksomheder om at tage samfundsansvar og stifter også, hun er også stifter af den organisation, der hedder I Love Global Goals, der er en bevægelse for alle os, som hun skriver, der mener, at bæredygtig udvikling er alt afgørende for verden. Dette er Radio 24/7. Nå, drenge, har I lyttet med? Ja. Yeah. Ja. Var det spændende? Ja. Lidt. Okay. Mm. Det kan være, at I synes, det her er mere spændende. Jeg kan lige prøve at fortælle jer det her. Et flertal af danskere, altså dem, der bor i Danmark, de vil hente de børn hjem, der bor i fangelejre i Syrien. Ved I, hvad Syrien er for et land? Ja. Ja, okay. Krig, det er ørken dernede, og så er der sådan nogle fangelejre. Og så er der danske forældre, som er taget derned for at gå i krig, fordi de gerne ville være med i sådan et land, der hedder Islamisk Stat. Og så tog de deres børn med. Og nu har Islamisk Stat tabt, og så er de blevet fanget i fangelejre. Alle sammen. Og så sidder børnene dernede i sådan nogle fangelejre, og så er der nogen, der hedder Voxmeter. Det er sådan nogle mennesker, der sidder og ringer rundt til helt almindelige mennesker. Og så ringer de og spørger, ja, goddag, det er Voxmeter. Synes du, at de der børn skal hjem fra fangelejren nede i Syrien? Og hvad tror I så, folk siger, at børnene skal hjem, eller børnene skal blive i fangelejren? Ja, forhåbentlig, at de skal hjem. De siger, at børnene skal blive. 45% af danskerne mener, at børnene ikke skal hentes hjem fra lejrene. 35% siger, at de skal hentes hjem. Det betyder, at de fleste siger, at børnene bare skal blive. Fordi deres forældre, de tog der ned. Det var rigtig dumt af forældrene, og sådan er det bare. Mm. Og det kan også være, at hvis børnene kommer med, ikke? Så kan det være, at forældrene, mor og far, skal også med sig. Og det kan være, at deres forældre er sådan nogen, der godt kan lide at gå i krig og tilslutte sig de der Islamisk Stat. Og så får man lige pludselig sådan nogle forældre hjem, der gerne vil gå i krig, og det kan være farligt for Danmark. Hvad vil I svare? I vil gerne synes, børnene skal hjem, eller? Ja. Yeah. Der er 21% af danskerne, der der svarer, at de ikke lige har en holdning til det. Så vidt vi ved, så er der 14 danske børn og 7 danske kvinder i Islamisk Stat fangelejrene, som de hedder, i Syrien. Og der er mange forskellige læger og organisationer, der siger, at det er farligt at bo i de her lejre. Der mangler rent drikkevand, mad og lægehjælp. Og den store lejr, den hedder Al-Hol, der sidder mere end 70.000 mennesker. Det er ligesom, kan I ende af i sådan en fodboldstadion? Ja. Ja, 2 af dem. Så mange mennesker er der. Helt fyldt med mennesker. Det bliver kaldt helvede på jord. Så de der fangelejre. Sådan er det. Og vi har jo tidligere bragt et interview med en 11-årig dansk dreng fra en af de her lejre. Han siger, at han gerne vil hjem her til Danmark hurtigst muligt. Hvor gammel er du? 11 år. 11? Okay. Ved du, hvor længe du har boet her? Nej. Det ved du ikke. Mm. Ved du, hvor du boede før du kom hertil? Nej. Nej. Men kan du huske, at du boede i Danmark? Ja. Kan du huske dit liv i Danmark? Ja. Hvordan var det? God. Det var et godt liv. Hvad får du tiden til at gå med her i lejren? Hvad kan du lige at lave? Det er kedeligt her. Jeg laver ikke noget. Du laver ikke noget? Hvordan bor I der, hvor I bor? Hvordan er jeres, hvis man kan kalde det for et værelse? Det er kun én rum til at tale sammen. Det er kun et rum. Er det et telt? Telt. Ja. Hvordan er vejret her? Godt. Men ja. Det er lidt varmt. Lidt eller meget? Meget. Hvad synes du om dit liv her? Er det hårdt, eller er det godt? Det er hårdt. Kan du fortælle lidt om, hvorfor livet er hårdt her? Prøv at man laver ikke noget her. Og man sidder bare og tænker på sin familie. Hvad er det for en familie, du tænker på? Jeg tænker på min fars. Ja. Kan du huske noget af din familie i Danmark? Ja. Ja. Hvad med dem? Savner du dem? Ja. Hvem af dem savner du mest? Min mors far, og min mors mor, og min fars og mor. Og min fars far. Ja, så det vil sige din farfar, og din farmor, og din mormor, og din morfar. Okay. Hvordan har dine yngre søskende det? Altså dem, som er yngre end dig? De har det ikke så godt. De tager meget, meget på deres far. Ja. Og deres far, hvad er der sket med ham? Det ved vi ikke. Der er en, der sagde, at han er blevet dræbt. Nå. Hvad tænkte du, da du hørte, at din far blev dræbt? Jeg tror, det var rigtigt. Ja. Blev du ked af det? Ja. Ja. Hvad er dit største ønske? Jeg vil gerne have min far. Du vil gerne have din far tilbage? Og vi bor sammen, og det hele er godt. Ja. Der er nogle mennesker i Danmark, som gerne vil have jer tilbage igen til Danmark. Men der er også nogle dage, at der er nogen, som siger, at det er svært. Har du et budskab? Har du noget, du vil sige til nogle af dem, som ikke arbejder hårdt nok på at få jer hjem? Ja. Hvad? Hvad vil du sige? Jeg vil gerne have dit transport tilbage hurtigt. Og hvorfor? Fordi jeg har ikke noget at lave her. Det her, det er altså en dreng på 11 år, der gerne vil hjem fra den fangelejr. Hvad tænker I, drenge, når I hører det her? Det er synd. Ja. Hvad er det, der er synd? At han bor der og keder sig. Ja, han har mistet sin far. Hvorfor er det så synd for ham, synes jeg? Altså, han har ikke noget at lave. Så altså, han har ikke nogen venner. Det er ikke særlig sjovt for ham, tror jeg. Mm. Okay, hvad er det nu, I hedder igen? Jeg hedder Tristan og Mingus. Tristan og Mingus. Ja. Ja, jeg kunne ikke lige huske dem. Det er fordi, I er med jeres mor på arbejde. Ja. Og så har I bare lige fået lov til at komme ind i studiet også, for at lytte med. Så I sidder med høretelefoner og bare lytter lidt til det. Lige om klokken er jo 2 minutter i 8:30. I har selvfølgelig sommerferie, I kan være ret ligeglade jo, men der er jo mange lytter, der er jo også nogen, der arbejder her om sommeren og sådan noget. Så er der nyheder nu her, lige 3 minutter. Efter nyhederne, ikke, så kommer der en historie om en travhest, der hedder Tarok. Det er en meget, meget berømt dansk hest. Kender I nogen heste overhovedet? Nej, det tror jeg ikke. Mm. Den er også død, den her, men den blev født i 1972. Det er også for mange år siden, det er næsten 50 år siden. Og den blev kaldt for Dannebrog på fire ben, fordi at den simpelthen var så hurtig, og så repræsenterede den Danmark. Så blev den kaldt for det. Dannebrog, det er jo flaget jo. Hesten der, den vandt, altså Tarok, den vandt 111 ud af 157 løb, og den indtjente 2,8 millioner kroner i sin karriere. Og så er der et museum, hvor der er en masse ting, der har tilhørt den her hest, hvor man kan tage ind, og så kan man lære mere om den her vildt hurtige hest. Synes I, det lyder spændende? Ja. Okay. Det kommer I aldrig nogensinde til at se. Fordi det her museum i Skive, det lukker. Man kan ikke få forlænget aftalen med udlejeren. Og det har altså ligget der i fire år siden 2015, det er Tarok-museet. Og det er ham, der red på hesten, Taroks kusk, Jørgen Laursen, som styrer det. Og det er også hans kone, hun er også med til at drive det. Og så har de sådan noget, der ligner en stald. Og vi har et interview med ham op fra museet. Og det kan I jo høre med. Høre her om 3 minutter. Det kommer til at gå sådan galt. Det betyder, at ham, der har museet, han bliver rigtig irriteret på ham, der interviewer. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det er urealistisk allerede fra årsskiftet at få børn fra udsatte boligområder i dagtilbud blandet med børn fra mere ressourcestærke familier, som et politisk flertal på Christiansborg ellers kræver. Sådan lyder det fra en række kommuner, der vil undtages fra kravet om, at børnehaver og vuggestuer fra 1. januar 2020 højst må nyoptage 30% børn fra udsatte boligområder, det skriver Jyllands-Posten. Loven skal fremme integration og bekæmpe parallelsamfund, men ifølge kommunerne kan reglerne ende med at lukke dagtilbud og modarbejde integrationen. Rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Meter, mener ligefrem, at loven er urealistisk. Det er noget skidt. Hun var jo meget klar i sin tale på folkemødet i Bornholm om, at det var noget af det første, hun ville gøre. Og begge de sager, hvor der kan blive tale om en undskyldning i Godhavn, drengene og så eksperimentbørnene fra Grønland, de er meget veldokumenteret, og det har været diskuteret i årevis. Alle de år, jeg har været i Folketinget. Så der er ingen grund til at udskyde det. Kommunen vil derfor søge om dispensation for institutioner i blandt andet boligområdet Gellerupparken, der er regeringen regnes for en ghetto. Når statsminister Mette Frederiksen inviterer Godhavnsdrengene på Marienborg til en officiel undskyldning 13. august, vil nogen føle sig forbigået. 22 såkaldte eksperimentbørn fra Grønland blev under Mette Frederiksens tale ved folkemødet på Bornholm også lovet en undskyldning. Men undskyldningen til dem er nu udskudt. Det vækker undren hos Enhedslistens grønlandsordfører Christian Juhl. Vi skal have en klogere affaldssortering, og vi bliver også nødt til at have nogle mere ens regler. Jeg skal beklage, at vi fik en forkert lyd på her. Flere områder i Grønland står til at miste mellem 30% og 70% af landets arkeologiske rester, hvis temperaturen i området fortsat stiger. Det er blandt andet rester fra vikingetiden, og de første indbyggere i områderne, der risikerer at forsvinde på grund af klimaforandringerne, viser en rapport. Jørgen Hollesen, der er seniorforsker på Nationalmuseet og projektleder i undersøgelsen bag rapporten, fortæller, at et forskningshold siden 2016 har undersøgt flere områder ved Nuuk, hvor blandt andet vikingerne slog sig ned omkring år 1000. Mange steder mest skydevejr med perioder med regn eller byer, der lokalt kan være ret kraftige og med torden. På Bornholm og i Vendsyssel dog tørt med en del sol, og om eftermiddagen breder opklaringen sig langsomt mod sydvest. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. To borgmestre er på lige om 5 minutter. De er faktisk fra Venstre, begge to. Borgmesteren i Frederikssund og borgmesteren i Greve. Og de kommer til at reagere på forsiden af Berlingske i dag. Engelbrecht, den nye transportminister, han dropper hele den der trafikplan, vi snakkede så meget om for et par måneder siden. Hvor der skulle være kommet en masse nye motorveje og togbaner og omfartsveje og alt muligt. Det skulle koste 112 milliarder kroner. Det er visket ud det hele, og nu er papiret tomt, og der skal skrives noget nyt på det. Han vil lave lidt om, og det skal også være mere klimavenligt det hele. Der er en borgmester, der er glad, og en, der er bekymret. Men inden da, Tarok-museet i Skive. Tarok var en dansk travhest, født i 72. Dannebrog på fire ben vandt 111 ud af 157 løb. Den her hest var faktisk i sin tid en levende legende, og den indtjente 2,8 millioner kroner i løbet af karrieren. Min kollega Anton Ringdal har besøgt Tarok-museet i Skive. Altså, Radio 24/7, hør nu lige her.

Nå, så siger jeg god dag. Okay, lige måde. Hej. Nu er jeg lige kørt ind til siden. Jeg er lige kørt fra Tarokmuseet. Men jeg synes jo altså, det er lidt synd, nu er jeg kørt hele vejen til Skive, at jeg så ikke rigtig måtte få lov til at tale med Jørgen. Så jeg tror lige, at prøver at give ham et opkald. Bare for lige at høre, om vi skal forsøge en sidste gang. Hvad siger jeg, Anton? Jeg vil egentlig bare lige høre, altså det var jo lidt ærgerligt, at det lige gik skævt. Om det var muligt, vi kunne prøve igen. Synes du, det kan betale sig, Anton? Fordi jeg sagde jo til dig allerede i går, at de der type spørgsmål, dem skal du lade ligge hjemme i Aarhus. Det er ikke formålstjenligt for os, for det her, vi to, vi skal tale om. Så jeg synes, du er på vej til Aarhus, og jeg synes, du kører videre. Men må jeg så ikke lige høre, altså hvorfor er det, du synes, det er så dumt at spørge om, hvorfor historien er interessant? Jamen, det var jo ikke andet det ene spørgsmål, og det fik du jo også et svar på. Men hvad synes du, der var dumt at spørge om? Ja, Anton, du har en god tur. Vi slutter. Ja, det var altså Anton Ringdal, der havde besøgt museet i Skive, som desværre må lukke nu her. 20 minutter i 9 er klokken. Der er en, der skriver ind på sms'en, det er vel nok en gammel traver, det der. Og der vil jeg så sige, dig der skriver den her, nu skriver du ikke, hvad du hedder. Jeg tror ikke på, at du kan lave andre vittigheder om de historier, der kommer de næste 20 minutter, der er på samme niveau. 42 600 24 7. Og så vil jeg bare sige tak til jer to drenge, som er med mor på arbejde, som lige var med i studiet. Tak. Ja. Man kan få slik ned i receptionen, hvis man går ned og siger, at man kender kodeordet. Og hemmeligheden er, at der ikke er noget kodeord, men de elsker bare at give børn slik dernede. Okay. Ja. Godt. 20 tak. Minutter i 6 her. Den nye transportminister Benny Engelbrecht skrotter nu den milliardstore trafikplan, som den tidligere regering har indgået med Dansk Folkeparti. Det er forsiden af Berlinske her til morgen. Der var blandt andet planer om ny asfalt, motorvejsudvidelser og udbygning af togstationer i hovedstadsområdet, samt en udvidelse af E45 og af Fynske Motorvej. I alt skulle der laves trafikinvesteringer i landet for 112 milliarder kroner. Der er i øvrigt også meget mere end det, jeg har sagt her. Der er også en bro over Limfjorden. Og sådan nogle ting. Rigtig meget motorvej. Men nu hælder ministeren altså alle de her planer af bordet og vil i stedet starte forfra med et blankt stykke papir og lave en helt ny trafikaftale. Samfundsredaktør på Berlingske spår, at der kommer mindre motorvej med den nye regering, fordi den er mere optaget af klimaspørgsmålet. John Schmidt Andersen, du er borgmester i Frederikssund. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Kan du give et konkret eksempel på et projekt, som du er bekymret for, ikke bliver til noget? Jamen, det er jo færdiggørelsen af 33. Frederikssund Motorvej. Og den er, som jeg ser det, er det vort i fare med den her aftale, eller den her vasken tavlen ren. Vi er den kommune i landet, hvor vores borgere sidder allermest i kø. Det er der er flere rapporter på, og der er en god samfundsmæssig økonomi i lave Frederikssund Motorvej. Jeg er alvorlig bange for, hvor den ligger, når man kan i gang med at lave en ny trafikaftale. Og hvad er det tredje etape af Frederikssunds Motorvejen egentlig er? Ja, altså Frederikssundsmotorvejen har jo aldrig kørt hele vejen til Frederikssund. Nu stopper ude i noget, det hedder Tværvej, ude i Måløv. Og så mangler der 27 km, så den går hele vejen til Frederikssund. Og nu bygger man og indviger lige straks en bro over Roskilde Fjord. Kronprinsesse Marys bro hedder den, og der man skal betale for at køre over den. Det giver ingen mening, det giver ingen værdi, at man havner i en sådan tosporet vej. En den ene vej, en den anden vej mod København. Hvis man skal køre en bro i øvrigt en motorvej, hvor man skal betale for at komme over, så havner man i ingenting. Det var alle forudsætninger, dengang man også sagde ja til at vise om for bygge en betalingsbro over fjorden, at man også havde en motorvej. Den er så ikke kommet nu, og nu er jeg virkelig bange for, at den ryger langt ned af ønskelisten for en sådan motorvej. I øvrigt sammen med andre trafikinvesteringer her i Nordsjælland. Vi er blevet snyttet rigtig mange gange, og nu risikerer vi at blive det en gang mere, fordi man nu skal prioritere offentlig transport frem på motorvejsinvesteringer. Og det er altså regeringen og Dansk Folkeparti, der indgik den her aftale i marts i år. Den aftale, der nu er skrottet af den nye regering. Der var planer om trafikinvesteringer for 112 milliarder kroner. Flere røde partier kritiserede dengang planen for at have for meget fokus på asfalt og for lidt fokus på klima. Og det var også i forbindelse med den her plan, at der var en heftig debat om blandt andet Tullebanen og Omfartsvejen ved Mariager. Begge to nogle projekter, der blev presset igennem af Dansk Folkeparti. Jeg har ikke haft mulighed for at få et interview med Benny Engelbrecht her til morgen i en skriftlig kommentar. Skriver han til os, at regeringen vil have stort fokus på klima og miljø i en ny aftale. Citat. Det er regeringens klare ønske, at klima- og miljøhensyn bliver vægtet højt, og at vi prioriterer investeringer i den kollektive trafik og cyklisme. Det betyder dog ikke, at asfalt er sort. Der skal også være noget asfalt, som elbilerne kan køre på. Og jeg foretrækker ikke tog frem for biler, cykler frem for tog eller biler frem for cykler, skriver altså ministeren, som vil invitere alle Folketingets partier til forhandlinger om en ny aftale. Og nu har jeg en anden borgmester på, jeg skal lige finde ud af, hvem det egentlig er. Det er Pernille Bækman fra Greve, også fra Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om den nye transportministers plan om at skrotte den her trafikaftale? Jamen altså, der er jo elementer i den her aftale, som Danmark har brug for, og det skal vi selvfølgelig kigge videre på, synes jeg. Men i forhold til min egen kommune, så ser vi jo et lys i, at der er mulighed for, at den planlagte ring, eller motorvejen ring 5, ikke bliver til noget, og det er vi selvfølgelig super glade for hernede hos. Hvorfor? Jamen, den er ganske enkelt ødelæggende for vores kommune. Den skærer Greve Kommune midt over, og har simpelthen medført ingen værdi for min kommune. Og som borgmester er det jo min fornemmeste opgave at forsvare min kommunes interesse. Den vil gå igennem et stykke land, som er så smukt i dag. Og den vil tage boliger for borgere, som i dag er stavnsbundet, fordi at de er udlagt i transportkorridoren. De aner ikke, hvad de skal gøre. De ved ikke, om de er købt eller solgt. Så jeg håber, at vi kan få en afklaring på, hvad skal de her borgere i min kommune. Og forhåbentlig med det resultat, at Ring 5 selvfølgelig ikke bliver til noget, og at man vælger at indskrænke transportkorridoren. Så du er sådan set glad nok? Ja, i store træk er jeg. Altså man kan sige, nu er det jo den første udmelding. Nu skal vi jo se det på papir først, og man skal jo ikke sælge skinnet før bjørnen er skudt. Men det er klart den vej, som vi presser på for. Tak fordi du også ville være med, Pernille Bækman, altså fra Greve her, borgmester for Venstre. Der er flere, der skriver ind på sms'en her. Der er blandt andet en, der skriver, at der er for mange jyder i Folketinget, og derfor er der dårlige veje på Sjælland, hvor her er meget mere trafik. Og Jakob fra Gentofte, du har også skrevet ind. Godmorgen. Ja, godmorgen. Morgen, hvad vil du gerne sige? Jamen, jeg synes, at hele den der diskussion omkring infrastruktur og offentlig transport er vanvittigt vigtig. Og synes, at der skal sættes meget mere fokus på det. Og noget, som jeg synes, man bør sætte politisk kolossalt fokus på, det er hele den der offentlige transport, der kører over Øresundsregionen i øjeblikket, altså over Øresundsbroen, virker til mere eller mindre, hvad det er, at falde sammen. Jeg har taget den, tager den meget ofte, har kæreste i Sverige, og det virker stort set aldrig mere. Altså, det er ud af det blå to gavlys, der er korte og alt muligt. Altså, det er helt kaotisk, men det er slet ikke til stede i den offentlige debat, og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det koster næsten det samme tur-retur med en cykel over toget, som det koster at tage bilen, hvis man har den billige brobis. Og det vil sige, at man kunne få nogle kæmpe klimagevinster ved simpelthen at gøre den offentlige transport langt, langt mere effektiv, og at den overhovedet virker. Okay. Men den debat har jeg ikke set nogen steder i flere år. Okay. Okay, så du siger, at togene bliver aflyst alt for meget, altså de tog, der kører mellem København og Malmø, og så når de endelig kører, og man kan komme med, så er det alt for dyrt. Hvad koster det? Ja, togene bliver aflyst, og det næste tog, der så kommer, er så for kort, så der kan folk ikke være, og altså folk er jo vildt desperat. Okay. Og hvor mange tog bliver aflyst? Hvad oplever du? Jamen lige i øjeblikket, den her sommer har været ren kaos. Altså jeg ved ikke hvorfor. Det der også er lidt skørt, fordi det er mellem to lande, så de svenske myndigheder, eller de svenske togmyndigheder, de giver Danmarks skylden og siger, at det er DSB's problemer, og det går lidt den anden vej også, tror jeg. Ja. Så det kan man sådan se, når de sådan skal forklare deres kunder, hvorfor det går galt, ikke? Mm. Hvad koster det at tage cyklen med? Hvis jeg tager

de næste mange måneder. Okay. Hele tiden, 24-7, ikke? Jo, det er der, det er der. Og det her, det er jo også et af dem. Og det er jo et af de steder, hvor vi også er afhængige af, at folk ringer ind. For ellers så taler jeg altså i en time. Kan du det, ja, hvis der ikke er nogen, der ringer godt ind? Jeg har jo faktisk holdt foredrag en gang i 32 timer på folkemødet uden stop. Ja. Ja. Så det kan jeg godt. Det bliver muligvis kedelig radio, ja, i længden. Så tanken er, at jeg kommer med min søforklaring kl. 10, og i dag handler den om de gode gamle dage. Fordi det er jo sådan et, vi bruger i debatten konstant, at alt var bedre dengang, og det var det jo ikke, altså, under nogen omstændigheder. Der var masser af ting, der i hvert fald ikke var. Så hvad er det, vi kan lære af de gode gamle dage? Jeg har faktisk tænkt på, at du har været inde de sidste par dage, og at du nogle gange har sådan lidt de gode gamle dage-perspektiv på det. Jamen, det har jeg også. Altså, sådan noget med, at politikerleden var ikke så slem i gamle dage, og vi snakkede pænere til hinanden i gamle dage. Mm-hmm. Og jeg også tænkte sådan lidt, hvad bakker du egentlig det op med af fakta? Altså, fordi der er også myter forbundet med sådan noget her. Præcis. Men jeg mener heller ikke, at vi gjorde tingene bedre i gamle dage. Jeg mener, at der er nogle ting fra gamle dage, vi skal tage med os, og det skal vi huske. At enhver forandring kræver jo, at man kigger lidt på det, der er godt, og så forandrer det og fornyer det. Og det er jeg god til. Altså, jeg er far til fire for pokker. Og så kan man ikke andet end at prøve at følge med. Jeg spiller Fortnite, jeg ser Rasmus Brohave og alt muligt andet. Så jeg prøver da virkelig at forny mig, men jeg kan også godt se, at der er nogle værdier, vi måske har glemt undervejs. Det er ikke nødvendigvis nogen fra gamle dage. Det kan være noget helt grundlæggende. Det kan være så gammelt, så det går helt tilbage til dengang, vi rendte rundt i junglen. Men der er der et eller andet, vi har glemt, og det viser sig jo i, at vi går rundt og er stressede, eller vi går rundt og... Der er et eller andet, vi gør forkert. Og hvad er det? Hvad har vi glemt? Åh, Gud, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror, et langt stykke hen ad vejen, så tror jeg, vi har glemt hinanden. Og det tror jeg simpelthen, vi har. Jeg tror, vi er blevet for glasklokkeagtige omkring vores egen familie, eller vores eget liv, eller den måde, vi synes, at verden den burde se ud på. Og så glemmer vi at kigge ud og se, at der er nogen, der gør det på en fuldstændig anden måde. Og dem kan man måske lære noget af. Det betyder ikke, at man skal være som dem.